Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Estaizu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amelu ve amilu s-salihati inna la nudzay'u ecra men ahsen amela. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerimiz, bu geceler amel etme geceleridir. Ancak teşvik olsun diye birkaç selam söyleyelim diye niyet ettik. Bundan dolayı sizler de inşallah birbirinizi haberdar edin. Birkaç hadis-i şerif rivayet edelim ve faziletli amellerden bahsedelim de bu mübarek gece, yarın gece, öbür gece. Üç gecelere girmiş bulunuyoruz. Bu üç geceler, on gecelerin üç gecesidir. On geceleri zaten birkaç haftada sohbette anlattık. Ve leyalin aşr, Rabbimizin yemin ettiği, kasem buyurduğu on gecelerdir. Şimdi zaten bu on gecelerin her birinin kıyamı ya'dilü kıyam leyletin minha bi kıyam leyletil kadr, Kadir gecesini ihya'ya denktir. Zaten on gecelerin her biri toptan olmak üzere hepsine de yemin edilmiştir. Ancak şimdi geldiğimiz üç geceler hakkında ve şef'i vel vetri, yine ileride yeminler ederken Rabbimiz on gecelere yemin ederim ve şef'i teke yemin ederim buyuruyor. Ve şef'i çifte yemin ederim. Vel vetri teke yemin ederim. Şef'i çift demek. Ve şef'i. Burada çiftten maksat, yani çift gün. Çift günden maksat, hadis-i şerifte Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Yevmun Nahri kurban bayram gündür. Çünkü kurban bayramı Zilhicce'nin kaçıdır? Onudur. Onda çift gündür. Onun için Allah-u Teala kurban bayramı gününe yemin ediyor. Yani önümüzdeki salı günü. Sonra vel vetri teke yemin ederim buyuruyor. Bu tekten maksat nedir? Yine Ahmed İbn Hanbel'de ve Hakim'in Müstedrek'inde rivayet ettiği hadis-i şerifte vetir vel vetri yevmu arafe, arafe günüdür. O tek günü, arafe gününe yemin ederim buyuruyor. Çünkü arafe günü dokuzuncu gündür. Dokuz da tektir. Şimdi bak, on geceler tümüne yemin edildi. Sonra ileride bir daha velleyl idayesir. Bunlar peş peşe ayet-i kerimelerdir. Fecir suresinin ilk dört ayet-i kerimesinde geceye yemin ederim. Geçip giden karanlığı, işte her yere sirat eden geceye yemin ederim buyuruyor. Şimdi burada geceden maksat hangi gecedir? Yine alimler İmam Mukatil rahimeullah buyuruyorlar ki bu gecede kurban bayramı gecesidir. Yani yarın değil, öbür gece. Pazartesi salıya bağlayan gece. Ona da özellikle yemin ediyor. Sirayet eden, ışığı, karanlığı işleyen, bir de işte geçip giden mübarek geceye yemin ederim buyuruyor. Şimdi burada bak, yani on gecelerin tümüne yemin edildi. Sonra çiftine, yani kurban bayramı gününe yemin edildi, onudur diye. Sonra tek güne yemin edildi, o arafe günü dokuz tek diye. Sonra velilidayesir, geçip giden geceye yemin ederim buyurdu. O da kurban bayramı gecesidir. İnsanlar gafildir, bayram gecesi derler ama işte bütün kalbin ölmemesi, iman nurun sönmemesi, duaların kabulü için garanti verilen gecelerden, beş geceden biri efendim kurban bayramı gecesidir. Zaten ki bayram gecesi o beşten ikisidir. Çok büyük bir zaman dilimine girdik. Zaten on geceye girdik, bir hafta oldu da onu da öyle, yani işte kafamızı o yana bu yana vuraraktan geçirdik. Tam düzgün iş yapamadık, amel çıkaramadık. Şimdi bari üç geceye girdik. Bari bu üç geceye bir şeyler koparalım. Makbul dualar kazanalım. Gündüzlerini zikirlerimizi yapalım. Gecede, seherlerde istiğfarlarımızı yapalım. Özellikle işte geçen hafta söyledim. Kurtarıcı istiğfarlar, Hasan-ı Basri Hazretleri'ne rivayet edilen. Bu kurtarıcı istiğfarlar bu üç gecede okuyanlar için. Özellikle bu üç gecede okuyanlar için dünya ahiret saadetini temin ediyor. ve en yüksek makamlara, sıddıklara ilhak ediyor yani. Bu üç gecede okunursa. Kurtarıcı istiğfarlar bir müstakil benim küçük bir risalemdir. Onun dışındaki bir kitapta yok şu anda yani. Bir tek o kitapta var çık. Her şeyi her yere yazamıyoruz. Yer de yetmiyor dergide. Oradan biraz tutuyor birkaç sayfa. O istiğfarlar mutlaka bu gece seherde, yarın işte öbür gün bayram gecesi seher vaktinde. Yani seher vakti ne demek biliyor musun? İmsaktan evvel demek. Teheccüd kılınabilecek mi? İmsaktan sonra zaten nafile kılınmaz yani. Ancak sabah sünneti kılınır. Ondan sonra. İmsaktan evvelki seher vaktinde mutlaka o istiğfarlar. Yani 5-10-15 dakikada okunur. 5-10 dakikada. Bunları da okumak lazım. Böylece ihyaya gayret etmek lazım. İnsan en azından ne yapması lazım? Teheccüd namazına kalkması lazım. Ben kalkamıyorum işte. Uykum çok ağır, çok yorgun, işten geliyorum falan. O zaman yani Amenna Resulü mutlaka uyumadan okumak lazım. Kıyam sevabı kazandıracağına dair rivayetler vardır. Sonra Ali İmran suresinin son 10 ayeti inne fi halqi semavat o kesinlikle ihya sevabı vardır. Onda rivayet kesindir. Amenna Resulü'ne çok fazilet vardır ama yani ona kafi gelir diyor işte hadis-i şerifin yorumuna bağlı. Kimisi teheccüd namazına da kafi gelir, manası veriyor. Bazı alimler o manayı uygun görmüyor. Gecenin şerlerine kafi gelir manası uygun görüyor. İşte orada kıyam tabir geçmiyor. Kafi gelir dediği için kefetahu. İki ayet kafi gelir diyor. Amenna Resulü'ne la yükellifu. Orada onun için kesin mana veremiyor. Çünkü şarihlerin beyanlarına kalmış. Ama kafi gelir yani. O bir defa kesin. Ama her şeye kafi gelir diyen tahammül edenler de vardır. Velakin Ali İmran'ın sonunda 10 ayet vardır. Bu 10 ayeti kim gece içinde okursa Hazreti Osman Efendimiz'den rivayet ediliyor. Kütübelev kıyam-ı leylet. O geceyi sabaha kadar kıyam ayakta namazda geçirmiş yazılır diyor. O kesindir. Çünkü orada açık tabir var. Bunları okumak lazım. Ezbere bilirsen Ali İmran'ın son 10 ayetini mesela onu iki rekat namazda teheccüde kalksan onda okursun. Teheccüde kalkamayacağım yani ben çok yorgun. O zaman yatsının sünnetinden sonra veyahut vitirden sonra iki rekat kıyamul leyl, gece kıyamına niyet edip namaz kılmak lazım. Çünkü uyuyup uyanmazsan teheccüd olmaz. Teheccüd uyuyup uyandıktan sonra. Böyle ki 10 dakika uyu. Böyle ki 10 dakika uyu. Yatsıdan sonra teheccüd niyet etmek için uyuyup uyanmak icap eder. Ama ben uyusam uyanamıyorum. Bazı insanlar böyledir yani. Ağır hapalanlar var, ağır kesiciler, ilaçlar, yorgunlar, yolcular. Oluyor insan her gecede uyanamayabilir. O zaman tabii uyanmak lazım ama bunu anlıyorsan garanti Alaaddin Efendi babamız da öyle buyururdu. Gece namazına niyet iki rekat kılın. Sonra ben bunu kitapta da gördüm. Yani ki bir insan gece yatsıdan sonra kıldığı gecenin kıyamına yazılır. Hadis-i şerif de gördüm bunda. Tamam mı? Men salla işte ba'del işa ve min salati leh. Yatsıdan sonra kılanın namazı gece namazından sayılır. Yatsıdan sonra olduğu için sünnetten sonra. Sünnetten sonra Ali İmran'ın 10 ayetiyle ezbere bilip kılsan tam bir kıyam yazılır. Ama onları haricen yüzüne bakarak da okuyabilirsin. Namazda kolayına geleni okuyacaksın. Ezbere bilmediğin nasıl okuyasın? Bu da gecenin kıyam bakımından kolaylıktır. Özellikle tabii bu 10 gecelerde her gecesi Kadir gecesine denktir. Ameller tümü bakımından. Bu itibarla yatsıdan sonra 4 rekat kılınma meselesi vardır. Yani sünnetin 4. Sünneti hangi gece 4 kılarsan kıl. Efendim öğlenin son sünnetiyle yatsının son sünnetinin 4 kılınması yani Efendi Hazretlerimizin, Efendi Babamızın tatbik ettiği ve muhafaza ettiği sünnetlerdendir. Bu hususta hadis-i şerif vardır. Taberani'de bu hadis-i şerif geçiyor. Yani men salla ba'da zuhri erba'a fekernema teheccede bi'inne min leyleti. Öğlenin son sünnetini 4 rekat kılan onu gece teheccüde kılmış gibidir. Onu gece teheccüde kılmış gibidir. Ne kolaylık yani. Ve men salla ba'del işa erba'an fe kendime salla bine fi leyletil kadri. Yatsıdan sonra 4 kılan onları Kadir gecesinde kılmış gibidir. Bu her gece vardır. 10 geceye mahsus değil, 3 geceye mahsus değil. Her gece yatsıdan sonrakini. Onlar ikindi ilk sünneti gibi kılınıyor yani. Ortada salli barik okunuyor, kalkınca sübhaneke okunuyor. Gayrimekke'de olduğu için. Bu varken bir hadis-i şerifte buyuruyor, o Hakim-i Tirmizi büyük muhaddistir. Meşhur Tirmizi başka. O da onun ayarında. Bunda maneviyatı daha da yüksek olabilir tabii de. Hakim-i Tirmizi büyük velidir ve muhaddistir. Onun tahric ettiği bir hadis-i şerifte mescitten çıkmadan diyor. Mescitten çıkmadan, mescit demek namazı kıldığı yer demektir. Mescitten çıkmadan 4 rekat kılarsa Kadir gecesinde kılmış gibidir buyuruluyor. Yani camilerde kılanlar, yani camiden çıkmadan 4 rekat kılarlarsa 2 rivayet birleşmiş olur. Ama kadınlar mescide gitmiyor. Engellisi var, özürlüsü var, evde cemaat yapanı var, dernekte cemaat yapanı var. O zaman orada kılar. Ama el mühim, yatsıdan sonra 4 rekat. Kılınırsa Kadir gecesi. İşin zaten bu 10 geceler Kadir gecesine denk. E bir de bu 10 gecelerin yatsıdan sonra da 4 kılarsan mesela, büyük kazanç var. Çift dikiş, 3 dikiş, 4 dikiş. Kadir gecesi ne demek ya? İnsanlar ömrünü versene. Geçmiş ümmette 1000 sene yaşadı, bir Kadir gecesi yoktu. Bu ümmete verildi. Ya bu şimdi 10 geceler de ona denktir. Aklı olan ibadette kendini parçalar yani. Aklı olan. Ahiret kafası çalışan. Dünya aklı. Nereye tatile gideceğim, ne yapacağım? Kimle konuşacağım, kimle... Ay canım sıkıyor. Arkadaşım yok. Allah. Bu kadar ibadetler, zikirler. Kıyamete kadar yaşasam işim var. Kıyamete kadar yaşasam işim var. Hiç boş vaktim yok. Dünya kadar kitap okumam lazım, amel etmem lazım. Bir şeyler yapacağım yani. Hiç saniye bulamıyorum. Sen 5-10 senelik ömründe ne kadar olsa boş vakit buluyorsun ya. Bir de sıkılıyorum diyorum. Ben bu sıkılıyorum diyenlere canlanmıyorum. İbadet var iken, Mevla ile ünsiyet var iken, zikir var iken. Keşke bıraksalar bizim başımızı millet. Uğraşmasa bizden böyle, otursak zikretsem bize. Yani tadına doyum olmaz bu. Zikrin tadını almak Allah cümlemize nasip eylesin. Zikrin tadını almayan adam dünyadan boşuna gelmiş gidiyor. Yemek, içmek, evlenmek, cinsi münasebet, çocuk, torun. Yani dünyanın bütün nimete, para, şöhret. Koy bu tarafa. Samimi söylüyorum. Yani o zikrin lezzetini... Kıyas bile edilmez. Zikirden lezzet alan bunlardan iğrenir yani. Tiksinir. Ölmeyecek kadar. Mecbur yiyorsun, mecbur uyuyorsun, mecbur evleniyorsun. Ne yapacağız? O da zaruret yani. Zaruret miktarı. Ama tat yok. Tat al. Tat olur mu ya? İbrahim İbni Ethem Hazretleri krallığı bıraktı. Tacı tahtı bıraktı. Sarayları bıraktı. Neden? Zikrin lezzetini aldı. Şimdi diyor, millet at düşün, milletvekili olayım, belediye reisi olayım, aday olayım, MGK'ya gireyim, MYK'ya gireyim diye. İşiniz mi bitti ya? Bir bırakın başkası gitsin. Ne giriyorsun o mesuliyete? لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ فِي لَجَالَدُونَ عَلَيْهِ بِسْتُّٰهُ Ben krallığı bıraktım, yamalı giyiniyorum, kuru ekmek yiyorum ama diyor, şimdi bu dünyanın padişahları şu kazandığım saadeti ve devleti içinde bulunduğumun İbadet ve zikirin zevkini, lezzeti bilselerdi, kılıç kalkan benimle savaş ederlerdi, onu benden almak için diye. Ama diye bilmiyorlar diye. Bir de bakalım, aman abi. Meczup mu olmuş, mecnun mu olmuş? İnsan krallığı bıraktı, şu çektiği rezilliğe bak. Böyle zannediyorlar diyor beni diyor. Ama bak, Emevi halifeleri gitti, Abbasiler gitti, Selçukiler gitti, Osmaniler gitti, Cumhuriyetçiler gitti, hepsi gidiyor. Kimsenin adağın oluyor mu? Kimse adam yerine konuluyor mu? Kimsenin sözleri kitaplarda aktarılıyor mu? Salih kullar bunların hiçbirinden bahsediyor mu? Ama İbrahim bin Ethem dediğin zaman bütün evliya duruyor. Evliya duruyor. Bırak şeyini, normal vatandaş yani. Ya çıkmış Ebu Kubeş tepesine. Dediler Efendi Hazretleri. Yakini iman derecesi mertebesinin nasıl kazanılıyor, ne makamdır acaba falan. Dedi ki, insan yakini iman derecesine gelirse, şu dağa dese ki sallan dese hemen sallanır. Deyince başladı Ebu Kubeş, deprem olmadı. Millet de bir şaşırdı. Dağa döndü dedi, ya Ebu Kubeş, leme anike. Leme ana yani, leme yani, ani, leme anike. Yani ey dağ dedi, sakin ol, sakin ol, seni kastetmedim dedi ya. Seni kastetmedim, senden bahsetmiyoruz ki dedi, sen ne kıpırdaşıyorsun falan. Dağ durdu yani. Milletin ödü koptu. Bir imandan sordular, dağdan zor kaçıyorlardı. Böyle makamlara gelirsen dağ da seni dinler, taş da seni dinler. E ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men kara efe hasibdü ennemâ lev enne racüle mûkine kara efe hasibdü ennemâ halekne akbabesen alâ cebelin nezâle. Efe hasibdüm ayetleri hangi surenin sorudur? Müminun mu? Müminun. Bu mümin de var da müminun da var. Müminunun sonu diye biliyorum. Efe hasibdüm dört ayettir. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir adam bunları imanı kuvvetli, yakini dereceye sahip bir adam bu bir dağın üzerinde bunları, bu ayetleri okusa dağ kayar gider diyor. Bak, yakini iman olursa diyor ama. Bu hadis sahihte geçiyor. İşte İbrahim İbni Ethem'i görürsün orada. Dağ dedi, teharrak dese de dağ harekete geçiyor. Hemen dağ başladı harekete. Yani bu evliyanın şeyleri hadislere uyuyor zaten. İmanı yakın olduğu için böyle oluyor. Seni kim dinler? Ne sinek takar, ne sivrisinek takar ya. Anca gelir sokar. Ama orada dağ taş laf dinliyor. Çünkü hepsi Allah'ın emrinde. Celle Celaluhu. Dostlarıma verdim buyuruyor. Ya dünya uhtumî men kademen. Estehdimî men kademen. Ey dünya! Bana hizmet edene sen hizmetçi ol. Sana hizmet edeni sen hizmetçi al. Şu anda şu milleti görüyor musun? Bir dolar çıktı, euro çıktı. Ne hale geldiler? Geldik yani hepimiz. Nevrimiz dönüş. E kitap basacaksın, kağıt alıyorsun, euro oyna. Ne yapacaksın? Kitap bile basamazsın. Ha. Niye bu kadar etkileniyoruz? Çünkü biz millet olarak dünyaya hizmet etmeye başladık. Gavurların modaları, gavurların efendim teknolojiyle, gavurların bilmem. Teknolojiye bir şey demiyorum. Keyif, dizi, oyun, bilmem ne, kara erkek karışık işler, adalar, modalar, yarışmalar, pislikler, müstehcen. Bütün milletin gözü önünde, çoluk çocuk da onları takip ediyor. E milletin durumu bu, seviyesi buna düşmüş ya. E şimdi bu kadar dünyacı olursa, ondan dünyada hizmetçi olur. Dünyanın gavuru sana ahkam keser. Şu millet Allah'a dönseler, dünyacılık yapmasalar, zaruret miktarı yiyeceğiz. Vatanımızı, milletimizi savunacağız. Maddi manevi güçlü olacağız. Derdmiler, demezler. Namaz yok, abdest yok çoğunda ya. Bunu deseler, Allah'a dönseler, şerata dönseler, ehl-i sünnete dönseler, Müslümanım diyenler bile ehl-i sünnet değil bu zamanda. O zaman iş değişir. Yahudi'nin ödü kopar. Amerika'nın ödü kopar. E şimdi ödü kopmuyor. Gecenin yarısı karısıyla kavga ediyor Trump. Kalkıyor bir tweet atıyor yani. E salak herif. Karı da boşama davası açmış zaten. Herhalde ondan da siniri bozuk bize dalıyor yani. E dalar. E dalar kardeşim. Allah'ın gavuruna maskara olsun. Neden? 10 gece bilmezsin, 5 gece bilmezsin, 3 gece bilmezsin. Oruç, terviye orucu bilmezsin, arefe orucu bilmezsin, bayram tekbiri bilmezsin, teşrik tekbiri bilmezsin. Milletin kaçın için teşrik tekbirinden haberi var? Arefe sabahına mı? Adam namaz kılmıyor ki teşrik tekbir. Adama diyor teşrik tekbiri vacip. Ulan dedi ben farzı kılmıyorum ki. Yani. Hala bu millete, millet şeyi anlatıyor, sünneti vacibi anlatıyor. Ya iman gitmiş. Ben faziletli amelleri çok anlatırım ama arada ben imanı da anlatırım. Böyle bir tarafı boş bırakıp öbür tarafa yüklenmem yani. Bana diyorlar, sen hep namaz oruç anlatıyorsun. Sen beni ne zaman dinledin be? Kıyamete kadar konuşuyorum. Sen dinlesen anlarsın ben neler anlatıyorum. Kendi kendine konuşuyorsun. İnternete atıyorlar benim kitaplarımdan, laflarımdan. Önüne gelen bana, bizim kız bile hiç beni dinlemez. Benim kız hiç beni dinlemez sohbeti. Bir tane kızım var dinlemez. Ondan sonra çoğu dinlemez. Siz dinliyorsunuz beni yeter. Diyor bana baba bunu sen mi dedin? Dedim ne bileyim ben mi dedim. Kıyamete kadar konuşuyorum. Bir bakıyorum. Ha anlıyorum İdrisiye'den ismi şerif. E kitapta yazmışımdır oradan almışlar. E şimdi onu göre. E sen ancak böyle bir şey oku dersin. Ya öyle demiyor kızım onu demiyor. Kızım onu demiyor da orası milletin ilavesi. Yani sen beni tam dinlesen tam anlarsın. Yarım desen yarım anlarsın. Sohbetin neresinde geldin onu bile, o bile mühim. Lafın başını bile dinlemesen olmaz. Çünkü biz burada akışlı bir vaziyette konuşuyoruz ve çok ilim söylüyoruz. Böyle bir kelimeyi 80 kere tekrar edemeyiz. Vakit yok. İlim almak istiyorsan al. Kimse ne mani oldu. Ama insanlar dünyaya hadim oldu. Hizmetçi oldu, dünyacı oldu. Almışlar telefonlar bende. Adam şimdi diyor, işte benim şey. Amerikan mallarını boykot edelim. Geçti o iş. Milletin gönlüne girdi, cebine girdi, evine girdi. Onu boykotuyorsun öbürüne. Oradan koyuyorsun öbür Yahudi'ye. Oradan koyuyorsun öbür Yahudi'ye. Çünkü sen lüzumlu bir şey üretmemişsin ki. Tüketmemişsin ki. Ha, 100 sene oluyor Cumhuriyet tarihi. Hocalar bizi geri bıraktı. E hani silah sanayi, yani herkesle ambargo oluyor. E şimdi yeni yeni diyorlar şunu yapmaya başladık, bunu yapmaya başladık. E uyan da balığa gidelim. Hocalar 200 senedir okuyorlar sana. Yani Osmanlı'nın son döneminde de okuyordu bu Ali Haydar Efendiler. Ve ahiddu lehu mesadat min kuvvet. Gücünüz yettiği kadar kafirlere karşı kuvvet hazırlayın. Hangi hocayı dinlediniz de ondan sonra? İrtica, irtica. Hocalar bizi geri bıraktı. Ne hocalar geri bıraktı? E sen hoca seni geri bıraktı da. E şimdi tamam 100 senedir hocalar gitti. Şeyhler gitti. Tekkeler kapandı. Zaviyeler kapandı. Medreseler kapandı. Her şey kapandı. E 100 sene oluyor 23'te. E tamam. Hadi ilerlediniz mi? Hani silahınız var mı? Füzeniz var mı? F-35'leri verecekti, vermeyecekti. Canımız sıktı daha burada ya. Sen kimsin lan? Vermesen verme. Diyebiliyor musun? Çünkü din yoksa dünya da yoktur. Ahiret de yoktur. Din, dünya, ahiret birbirine bağlıdır. Müslüman için bu böyledir. Gavur için bu böyle değildir. Gavur için dünya cennet gibidir. Ama Müslüman böyle olamaz. Müslüman gavur gibi yaşamaz. Müslüman zaruri mi işlerini, keyfini? Zaruri. Ama hanımla çoluğuna çoluğuna bir muhabbet var ama bu zaruri. Zaruret miktarıyla sınırlı. Bunu haddi aşmayacaksın. Saatlerce diziler, saatlerce filmler, saatlerce bu gıybetler, saatlerce eğlenceler. Bu olmaz. Eğlenen eğlenir işte. Yolda kalır. Aa şimdi gideceksin Bolu'ya, Ankara'ya. Eğlenirsen, Sapanca'da durursan birkaç saat, orada durursan 5 saat, orada durursan 10 saat, bayram geçersen Ankara'ya anana gidemezsin. Eğlenmek budur. Yoldayız. Yolcuyuz. Eğlenecek zamanımız yoktur. Ömürler sayılı, nefesler zayi edilmemeli mi? Vaktin edebi var. İmam Nevevi radıyallahu anh öyle buyurur. Men lem yeteeddeb bil vakti mukite. Vaktinin edebini bilmeyen Allah'ın maktine. Vakt, makt. Makt, gazap demek. Allah'ın gazabına çarpılır diyor. Şimdi terviye gecesi. Bu gecenin edebi var. İstiğfaratımın güzel okunacak, teheccüdleri gidecek, seherde istiğfar edecek, ihyası müstahap. Yarın edebi var. Ondan sonra efendim öbür gün sabahından teşrik tekbirleri basıyor. Efendim Arefe günü öğlenki nafile namazlar var. Arefe günü orucunun faziletleri var. İşte bilmiyorum biraz. Vakit bulursam bir şeyler söyleyeceğim. Ya bu vaktin edebini bilmezsen sen ne olur? Allah'ın gazabına çağır. Mevla sana vezkurullah fi eyyamin madudat. Malumat. Ondan sonra bilinen günlerde Allah'ı zikredin. Tazilitçenin onunu özel bir günler diye söylüyor. Vezkurullah fi eyyam madudat. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Sayılı günler. Teşrik tekbirleri günleri falan 3-4 gün var. Ona sayılı gün diyor. Kur'an bu. Yezkuru smallahu fi eyyam malumat. Bilinen günlerde Allah'ın isimlerini ansınlar. Alâ mâ razakum min beymetil enâm. O davarları, inekleri, koyunları verdi onlara. Serdi önlerine kurbanlıkları. Kesiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. İsmimi zikretsinler, tekbir getirsinler buyuruyor. Ha, e sen şimdi bu ayetlerde sayılı günler hangileridir? Malum günler hangileridir? Efendim on geceler hangi? Bunlar hep ayet. Ayet yani. Bunlara yemin edilmiş. Bunlarda zikir emredilmiş. Vaktinin efendim edebini bilmeyen Allah'ın maktine çarpılır. Onun için biz insanlarla özellikle yani bizim sohbetlerimizin, derslerimizin farkı şudur diğer hocalardan, hoca efendilerden. Farkı şudur ki insanları yönlendirmeye çalışırız yani vakit bakımından. Şu ay geldi, şu gece geldi, şu gün geldi. Yani şu duayı okuyalım, şu zikri yapalım. Çünkü insanlar kaptırmış gidiyor. Maaşı erimiş, enflasyona yenik düşmüş. Efendim ondan sonra şeyini denkleyemiyor, bütçesini. Kasaba manava bina her yere borcu var. Ay gelmeden borçların günü geçiyor. O da maaşını alamıyor işte. Yani çoluk çocuğu olanlar, çok zor durumları olanlar var. Geçim derdi çok efendim. Asgari ücret mümkün değil. 3-4 nüfuslu aileye yetmez. E şimdi bunlar insanları sarhoş etti yani. Sarhoş etti. Adam ne 10 gece ne terbiye gecesi. Bir şeyden haberi kalmadı. Biz bunları Allah için. Bak ben sohbetleri işte bölüyoruz ediyoruz. Niye bölüyoruz? Hani şimdi 2-3 saat sohbeti adama atsan falan dinlemez diye. İşte 3 dakika 5 dakika bazı önemli zikiri, önemli namaz falan. Millete atın diye, siz tebliğ yapın diye biz yapıyoruz onu. Siz ulaştırın, hayra anahtar olun. Bir adama Allah'ı zikrettirin, Rabbine yaklaştırın. Ey Davud buyurdu, ya Davud. Eğer benim kaçak bir kulumu, kölemi bana döndürürsen, hiç zikretmeyen, namaz kılmayan bir adam, biraz nasihat edersen, bir video atsan, o da ondan etkilense, aa öyle mi bu gece mübarekmiş, bir abdest alayım, kusur alayım falan der. Bir de kalkar iki rekat kılar. Belki hiç farzı da kılmıyordu. Belki o gece yatsıya gider. Ha, ne oldu? Kaçak bir köleyi nasıl ağasına döndürmek, eski zamanda kölelik vardı. Şimdi kaçak. Biz de Allah'ın kaçak köleleriyiz. Hep ibadetten kaçıyoruz. Firar ediyoruz. Emirleri tutmuyoruz. Yasaklardan kaçmıyoruz. Bu ne demek? Firar demek. Benim kaçak bir kulumu diyor. Bana ya geri getirirsen diyor. Ondan sonra ketebtüke cehbeza. Ben seni cehbeza yazarım. Efendimiz çok okurdu bunu yani. Sadece olmuş Aleyh Kutsu'ya mi var? Cehbez ne demek? Cehbez en gayretli, en mücahit kulum olarak seni ilan ederim diye. Onun için bir insanı döndürmek ya. Mübarek adam. Herkesin çevresinde bu. Ama eskiden daha fazla insanlar birbirine namaz kılalım, abdest alalım diyorlar. Hadi sohbete gidelim. Veyahut da en azından sohbet vakti dinleyelim diyorlar. O zaman bu mesaj işleri yoktu. Yani. Ama şimdi bir gevşeklik, bir gevşeklik. Dünyaya hizmet etmekten, uşaklık etmekten kâvurlara uşak ol. Çünkü dünyaya hizmet edersen seni alı götürü Yahudi'ye hizmetçi eder. Çünkü dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bu Müslümanlar dünya sevgisinden kurtulsa Amerika ne yazar ya? Teknoloji vermeyeceğim. Vermesem vermeyeceğim. Şunu vermeyeceğim. Ne lazım? Onunla mı doğduk, onunla mı büyüdük dersin. Biraz efendim fedakarlık edersin. Ama dünyanı da kazanırsın, ahireti de kazanırsın. Vatanının da istiklalini, bağımsızlığını korursun. Böyle bağımsızlık olur mu ya? Oradan hapşırıyor, buradan ekonomi bozuluyor, oradan tıksırıyor, buradan şey bozuluyor. Neden? İslam'a sarılmadığın zaman da Mevla seni efendim onlara hizmetçi eder. Ya bana hizmet edeceksin buyuruyor, ya düşmanlarıma hizmet edeceksin buyuruyor. Dünya benim düşmanım Mevla buyuruyor. Dünyacılar da benim düşmanım. Hiç sevmedi dünyayı. Çünkü neden? Allah'ın zikrinden şaşırttırıyor. Namazı terk ettiriyor. Dünya işlerine kadar artsa o kadar zikrin azalır. Bu budur. Ya insan helalinden ve muhtaç olmadan tamam. Bunun dışında ibadet. Ya mevsime göre bazı zaman artırmak lazım. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men ahiyel leyaliyel hamse ve cübet lehu cennet. Beş gece ibadetle ihya etse cennet vacip olur diyor. Bak 355 gece ne? Ay gökteki ay hesabı. Beş gece diyor. 355. Kalıyor sana 350 gece. Neden? Onlarda da tabii Ramazan'ı var, şu var, bu var. Ama bu beş geceye önem vermiştim. Bunlar hangileridir biliyor musun? Leyletü nisf, leyletü nisf-ı Şaban, Şaban'ın 15. gecesi. Berat. Ondan sonra leyletül fıtr, Ramazan bayram gecesi. Geçirdik. Onda da uyardım sizi. Dikkatli olalım ibadete diye. Teravih bitti diye yatmayın aşağı. Çok önemlidir demiştim. İki. Hani üç? Üç şimdi işte bu gece. Üç, terviye gecesi. Leyletül terviye. Terviye gecesi bu gece. Leyletül arafa, arafa gecesi yarın gece. Leyletül nehar, kurban bayramı gecesi öbür gün gece. Öbür gece. Bak beşte üç girdik. Zaten Berat gecesi Allah'ın izniyle cahil değiliz o kadar. Berat gecesi bütün Müslümanlar bir şeyler yapıyor. Ramazan bayram gecesinde çok gafillik var. Onu söyleyeyim. Ramazan bitti diye o gece böyle bir rahatlıyorlar. Yatsıya cemaata bile gitmez çoğu. Evde durayım ya 30 gecedir teravide canımız çıktı falan. Yani çok yanlış. Orada büyük kayıp oluyor. Burada da şimdi bu üç geceden kimsenin haberi yok. Ben daha sonra gafil oldum. Sana gafil dedim. Beş gecede İmam Şafii radıyallahu anh buyuruyor. Hamsüleyen la turaddifine. Dualar geri çevrilmez. Hiç asla. İşte onlardan biri de Kurban Bayram gecesi. O da işte önümüzde. Pazartesi'yi salıya bağlayan. O beş gecede bu terviye arefe yok da bu beşten, bu üçten bayram gecesi var. O bayram gecesi var ya şu pazartesi salıya bağlayan. O hangi hadiste varsa var. Allah bütün rahmetleri işte dört gecede yağdırır. Yine dörtten biri o çıkar. Anladın mı? Yani bütün müjdelerde o bayram, iki bayram gecesi mutlaka vardır. Onu aklınıza koyun bir defa. Bu terviye ile arefe bu rivayette bir tek vardır. Ama yok, duanın reddolmadığı bir rivayette de yine arefenin gecesi arefe günü de dahil oluyor ona. Çünkü Arafat tacılar topluyor. Arefe günü çok önemli. İşte arefe akşam ezanına kadar. Kabul meselesinde arefe devam. E şimdi insan bunları kollayacak. Malı olan en değerli pazarda satmak ister. Yapacaksın bir ibadet, her gece makbul. Ama bu gece başka. Dua her gece makbul, bu gece başka. İhya, ibadetle canlı tutmak canım. Ya birkaç saat uyunabilirsin. Gündüzler uzun yani. Uykuya biraz gündüze de kaydırılabilir. Çünkü gecenin ihyası burada çok önemli. Bu bakımdan bunları söyledikten sonra efendim oruçlar hakkında kısa bir şey söyleyeyim. Sonra namazlarından bir şeyle bahsedelim. Zaten Zilhicce'nin gecelerinden bir geceyi bile ihya etse, yani mesela bu gece hem üç gecede olmak olsa bile on gecenin de en önemlisidir. Fekenne ma'bedallah arbaadete men hacce ve ötemara tuğlesin. Şimdi bu sene millet hacca gitti, canlar şişecek orada. Belki bazılarınınki de kabul de olmayacak. Ama sen buradan bir ihya yaparsın. O haccı da yapmış oluyorsun diyor. Bir de sene boyu sıralı ömre yapmış gibi oluyorsun. Sene boyunca sıralı. Günde 5-10 ömre bile sığar. Bazı sağlam insanlar var, 3-5 ömre yapıyor günde. Gidiyor, tıraş oluyor. Gidiyor bir daha tenime, bir daha dönüyor. Gidiyor bir daha tenime, bir daha dönüyor. İlla ömre yapmak için bir daha İstanbul'a dönmüyorsun hoş. Yani orada yapılabiliyor günde 3-5 ömre yapanlar var yani de. Sen o senenin tümünü ömre yapsan, bir de bu haç bir kere, bu haçta da şimdi bulunsan, koy kenara. Zilhicce'nin gece 10 geceden bir geceyi ihya ettin, koy bu tarafa. Denkte. Bir de Kadir Gecesi'ne denk. Kadir Gecesi şey, haçta yok ki. Bak şimdi ya. O Ramazan'da. Ona da denk. Çok büyük ganimetler var burada. İnşallah kazananlardan olur. Allah'ımızın ibadeti en çok sevdiği. Efendim, çok duayı artırmak lazım. İstiğfarı artırmak lazım. Sadakayı artırmak lazım. Öyle buyuruyor. Ebu Derda radıyallahu efendimiz. Ben sizin peygamberinizden işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. El veylül men hürme hayra ya abdâs. 10 gecelerin 10 günlerin. Hayrından mahrum olanların vay haline. Yani kardan çok zarardalar. Başkaları o zararı onlara yapsaydı düşman ilan ederler. Ebedi konuşmazlardı. Ama kendileri yapıyorlar o zararı kendilerine. İnsanın kendine yaptığını dünyanın gavuru yapamaz yani. Bu tembellik var ya, bu tembellik, aman ya, böyle otur. Affedersin, ben de malak gibi haber. Böyle. Ya bizi Sübhanallah de be. Bir kalk iki rekat kıl canım. Hastayım, ustayım. Bu nefis, efendi baba derdi, yalandan yere hasta olur. Allah Allah. Bir de hastalık hastaları da var. Ya oyun oynayalım dedim mi, iyileşiyor. Hadi namaz kılalım dedim mi. Ya, çok fazla hasta. Bugün tansiyonum çıktı, şekerim çıktı, şekerim indi. Canın istediği bir iş olsun bak, hop hop hoplar. Desene horon var, hadi bakalım. Tutuşurlar kara erkek, kol kola. Allah Allah. Şeytan diyor, başladı mı çalgı diyor. Hadis-i şerifte, verir bunlara gazı diyor, verir bunlara gazı diyor. Onlar durmadan iblis durmaz diyor. Özel iblisleri var bu şarkıların. Vuu, vuu, vuu, zurna başladı. Tulum, mulum. Yahu iki saattir burada tepindiniz. İki rekat namaz kılalım deseydik. Tesbih namazı yarım saat. O da en ağır ben kılıyorum. Yani normalde belki 20 dakikada kılarlar. Yani 20 dakika tesbih namazı kılalım. Yahu tesbih namazı çok uzun. Belim ağrıyor. Horon ödüyordun ya demin. Belin ağrımıyordu. Bu nefis yalandan hasta olur. Bunu yani dikkat edin buna. Hangi ibadete niyetleniyorsun? Bir hastalıklar başlıyor. Siz sus. Niye konuşuyorsun? Şimdi şu olsaydı, bu olsaydı canının sevdiği şeyleri hatırladı ona. Ne yapacaktın? Onu kaçırır mıydın? Kaçırmaz. Ha, o zaman bunu da kaçırmayacaksın. İbadet ve ihya. Evet. Yani şimdi her şeyin zamanı var, vakti var kardeşim. Şimdi bu mübarek gecelerde de ibadetsiz geçirir mi yani? Efendim, onları anlattık şimdi. Oruçlarına bir bakayım. Oruçları hakkındaki hadis-i şerifler söyledikten sonra özellikle yani zaten o perşembe cuma oruçtan söyledim. Terviye günü orucu. 19 Ağustos pazar. Bu sene için konuşuyorum yani. Yarın. Değil mi? Yarının orucunu konuşuyorum. Efendim İbn Abbas radıyallahu teala Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte Ebu Şeyh büyük muhaddistir İsbahani. O zat bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. İbnü'n Neccar da rivayet ediyor. Yusuf-u Nebhani Hazretleri Fethül Kebir isimli eserinde bunları almıştır bu hadis-i şerifi. E tabi kaynaklar daha eski, esas kaynaklar eski onlar işte demin dediğim kaynaklar Ebu Şeyh. Yevmi yevmi terviyeti keffaratü senetin. Terviye gününün orucu bir senelik günahlara kefarettir. Yani geçen seneye gidiyor. Çünkü işlenmiş günahtır. İşlenmiş. Geçen sene bugünden, yarınki günden yani Zilhicce'nin 8'i. Yarın 8'i oluyor. Geçen sene Zilhicce'nin 8'inden bu sene Zilhicce'nin 8'ine. Zaten Zilhicce biliyorsunuz sene sonu 12. ay. Muharrem Hicri yılbaşı geliyor ya. Şimdi onun için sene sonu hesaplarına da taalluk ediyor bu oruçlar. Seneyi bitiriyoruz. Yani muhasebe gibi. Geçen seneden bugüne yapılan bütün günahlara yani tabii kulakları falan özel helallik almak ister, tevbe ister falan ayrı bir şey de genel manada günahlara kefaret. Kefaret demek temizlik yapar. Yarın günü oruç tutursun, geçen sene oruçlarına kefaret. Ondan sonra yine İmam Safuri'nin naklettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men saame yevme terviye ataullah sevabe Eyyub aleyhisselam ala belan. Terviye günü oruç tutan Allah-u Teala Eyyub aleyhisselamın 7 sene inim inim inleyip hastalık çektiğindeki belasına sabrettiğindeki sevabı verir diyor. Yani Eyyub aleyhisselama bize yarın oruçun vereceği şeyden ağırlıktan Eyyub aleyhisselama daha kolay gelmiştir 7 sene inim inim inlemek. Çünkü o makamı peygamber makamı zevk alıyordu yani. Ama sen şimdi yarın bir oruç sana daha zor gelebilir. Hele bir de pazar. Hanım da diyecek ki kahvaltı yapacaktık. Bugün de oruç tutturdun. Bu cübbeli hocayı sana bir daha dinlettirmeyeceğim. Her gün oruç. Ama bazı hanımlar da kendileri de tutmaya merak. O da kocasını kaldırıyor. Sahura kalk terviye günü orucu falan sen. Allah. Eskiden bir evliya, bir cariye Evliyaullah'tan bir zatın yanında hizmet ediyor. Ondan sonra birileri onu istemişler, almışlar işte. Biliyorsunuz orada şerata göre şey hükmünde, mal meta hükmünde olduğu için satılıyor falan. Azat ediliyor, satılıyor falan. Ondan sonra onlar da çok abidattan oluyor. Bütün evliya kadınların birçoğu o şeyden diye. Harp esirleri, Müslüman olmuşlar, evliya olmuşlar. Neler olmuşlar? Birçokları öyle. Efendim. Ondan sonra o da gitmiş. Şeye, yeni gitti işte eve. Orada kalıyor. Gece işte teheccüd olunca kaldırdı bunları. Bağırdı ev halkı dedi hadi kalkın namaza dedi. O evliyanın yanından alışmış ya. Bunlardan korktu lan. İmsak mı oldu? Güneş mi doğdu? Ne oluyor? Ne bağırıyoruz? Dedi siz teheccüd kılmıyor musunuz? Dediler yok. Biz sabah namazını ancak kılarız. Ondan sonra çabuk yarın oruç var. Terviye günü, Arafa günü falan. Ne orucu? Ramazan mı geldi ya? Dedi siz nafile oruç tutmuyor musunuz? Dedi yok. Hemen gitti eski efendim. Dedi ki o zatı açtı. İsmini unuttum o zat da meşhur bir zat. Dedi ona neyse sen dedi ver kaç liraysa bunlara geri de beni geri al dedi. Beni öyle bir adamlara göndermişsin ki dedi. Ne teheccüd kılıyorlar ne nafile oruç tutuyorlar dedi. Ya ben orada nasıl durayım dedi. Bir cariyedeki İslami şuur ve kültüre bakabiliyor musun? Şimdi en sofusu hatta belki de halife şeyh meyh adam ne nafile oruç ne teheccüd yani. Sabah namazı kılıyorsa şükret. Vaziyete bak rezilliğimize doymayalım. Ne zamana geldik ya? İslamiyet böyle mi? Ne insanlar vardı ya o zaman da ya. Şimdi terviye günü orucu ne kadar önemli ama kime anlatarsan. Ama Arafe'yi de tutmazsanız tımarhanede kendinize yarar. Onu da şimdi hadis-i şerifini söyleyeceğim. Ayşe radıyallahu anh annemizden rivayet ediyor. Terviye günü oruç tutan. Terviye günü ne gün? Yarın. Ha. Oruç tutana. Abdülkadir Geylani Hazretleri hem aynı zamanda büyük muhaddistir. Senediyle isnadıyla zikredi. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ayşe annemizden tabii sened şey var yani tabii. Terviye günü orucunun sevabı nedir? 1000 tane köle olsa, kölen olsa. Şimdi kölelik yok. 1000 tane kölen olsa yani kalmadı köle. Evvelce vardı. Çünkü şeyler vardı, cihatlar vardı, gazalar vardı. Ne diyeyim sana, Allah'ın erkek kulları vardı. Fatihler vardı, Yavuzlar vardı. O zaman da vardı. Ama şimdi Müslümanlar köle olmuş, cari olmuş, gavurların elinde rezil olmuş, kalmış, kölesi. 2 milyar Müslüman rezil gibi oradan oraya sürülüyor, oradan oraya sürülüyor. Doğu Türkistan'daki orucunu tutamıyor, Yemen'deki namazını kılamıyor. Her yer şey altında, gavurun esareti altında, işgal altında. Ne kölesi olacak şimdi? Kendimiz köle olmuşuz zaten gavurdan. Efendim, 1000 tane bir insanın kölesi olsa, bunların hepsini azat etse, çok sevabı var. Çünkü İslamiyet köleyi tutmaktan yana değil, köleyi bir an evvel azat edip, sevap kazanmaktan yana. İslamiyet köle tut da çalıştır onu demez. Yani. Ama hakkın var. Hakkını da verir sana. O tabii cihatta ganimet aldıysan tabii cihat meselesine konuşuyoruz. Şimdi öyle bir durumda yok. Ama o durumda hakkını demiyoruz. Ama azat etmeye teşvik eder Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif. Hep azat eder. Ondan sonra da azat etmese de sorun yok. Çünkü yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. İçtiğinizden içirin. O tabii birinci sınıf vatandaş. Evde birinci sınıf. Öyle köle köle böyle diyeceğiniz zaman. Ben eski zamanda keşke bir alimi, bir evliyanın, bir mübareğin yanında köle olsaydım. Şimdiden daha itibarlı olurdum yani. Şimdi bana bakan yok, öten yok. Çünkü orada yediğinden yedirindi. İşte onlar amel ediyorlardı çünkü. Şimdi göğe özgürüm. Özgürüm deneyim sen. Adam beni koyan yok. Terviye günü oruç tutan 1000 köle azade etmiş sevabı aldı. 1000 tane köle azat ne demek biliyor musun? Ne para biliyor musun şimdiki parayla? Çok yüksek bir para yani. Kaç deveye tekabül ediyor bir tanesi diyette yani bir şey kaza ile adam öldürme diyetleri falan var ya ayetlerde. Bunlar hep mesela diyor ki işte şu kadar köle azat edin ondan sonra. 1000 köle azadı çok büyük para yani. Bildiğin gibi değil. Bizim yani çoğumuzda bizim beni dinleyenlerde öyle bir para yoktu. 1000 köle azadına denktir. 1000 deve kurban etmeye denktir. 1000 deve. Deve kaçtı ya şimdi tabi Arapistan'da falan. 1000 tane deve kurban etmeye denktir. Allah yolunda cihada 1000 tane mesela şimdi askeriye şimdiki at zamanı kalmadı. 1000 tane tank bağışlasan askeriye. Misal. 1000 tane tank. O zaman da at tank. Tanktan daha mühim idi. 1000 tane tank. Yani hükümetin bütçesi bir ancak oradan bütçeden ayırıyorlar o kadar parayı yani. Bir kişi birine 1000 tane tank parası verecek. 1000 tane Allah yoluna cihada at. Şimdi yapıyor PKK ile şuna buna. O da cihat. Efendim 1000 at bağışlamaya denktir. Ne bu? Yarınki günün orucundan bahsediyor. Arafe gününün orucu. Ebu Katade radıyallahu teala diyor. Arafe günü hangi gün? Pazartesi. Bak onu kaçırmayın. Çünkü hadis-i şerif sahih-i müslim de geçer. Yani Kur'an'dan sonra en sahih kaynak bunlar. Sahih-i müslimde geçer. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Savmi yevmi arafete yükeffiru senetel maziyete vel baqiyete. Burası çok önemli bir şey. Hiçbir amelde bu müjdeyi bulamaz. Arafe günün orucu bir geçen seneye kefaret olur. Şimdi diyorsun ki zaten geçen seneye kefaretse terviyeye ne lüzum kaldı? Bak şimdi hemen bir hesap yaptı oraya, yanlış hesap yaptı oraya. Halbuki terviyede ilaveten neler anlattık şimdi? Dünya kadar yan gelir var. Ondan sonra Arafa gününde belki kabul olmadın, bir haram işledin, orucu zedeleyecek bir namahreme baktın, gıybet yaptın, bir şey ettin. Belki terviye günde kabul ol. Çift dikiş olsa iyi olmaz mı mesela? Yok. O karları hiç düşünmez. O işlerde ihtiyat, tedbir hiç. Ama dünya işlerinde bir yere kılık kılık yarar. Arefe günü orucu. Geçen sene günahlarını sildirir. Ama bu müjde hiçbirinde yok. Gelecek seneye de kefaret. Şimdi bu gelecek günahların bağışlanma işi çok az amelde vardır. Çok az. Şimdi yani geçmiş günahlara kefaret, belki 1000 tane ameli salih bulurum. Belki değil. Var fezaül amel, kitaplarım dolu. Bir şey hazırlayamadım yani. Tabii benim kitapların içinde geçiyor ama bir şey de toplayamadık onlar. Faziletli ameller, günahları sildiren binlerce. İlla dua değil, illa oruç değil. Yani o sıla-i rahim oluyor, işte sadaka oluyor, başka bir salih amel oluyor. Cenaze yıkamak oluyor. Cenazeyi omzuna taşımak oluyor. Mesela bunlar da sildiriyor. Ama gelecek günahlara kefaret vaat eden burada dur. Buradaki hadisler bir de çok sahih olan hadis Müslim hadisidir. Bundan daha sahih bu konuda belki de yoktur. Yani bu konuda bundan sahih yoktur. Arefe orucu gelecek seneye de kefaret. Ne demek gelecek sene? Şimdi tutuyorsun bu pazartesi. Bir daha sene pazartesiye kadar yapacağın günahlar peşinen af oluyor. Ne zaman peşinen af oluyor yani? Kardeşim peşinen af oluyor demek. Sen nasıl olsa arefeyi tuttun. Bir sene ne yaparsan yap demek olmuyor. Şu demek oluyor. Bu adam tabii peygamber değiliz. Orucu tutsa da bir günah yaparsa bile önündeki sene Allah-u Teala ona tevbe etmeyeceği günah nasip etmiyor. Şimdi en mühim tehlike nedir? Tevbesiz ölmek. Günahsız ölmek. Günahsız ölmek ve peygamber değiliz. Günahsız ölmek kolay iş değil. Kaç kişi yanıldı? Ama tevbesiz ölmek çok tehlikeli. Çünkü bütün Müslümanlarda son nefesine kadar tevbe edip ölenler çoktur. Kazanabilir bunu. Ama sen Arefe orucu tuttun mu bir daha senenin günahına kefaretin manası nedir diyor alimler. Sana tevbe etmeyeceğin bir günah nasip olmaz. Bir. İki. Sen tevbe ettin Allah kabul etmezse ne olacak? Mecbur mu? Değil. Allah Teala sana tevbeni kabul etmeyeceği bir günah da nasip etmez. İki. Yani tabii yani günah yaparken bile o sene sen mutlaka ölmeden evvel o günah Arefe orucu tuttuğun için Allah Teala nasıl ki Bedir eline buyurmuş ne yaparsanız yapın peşin affettim. Bu Arefe günü orucunda böyle bir müjde var ki o tuttuğu sene ama mesela geçen sene tutmadın o senedekilere bu garanti verilmiyor. Arefe günü orucuna öyle bir fazilet koymuş ki kurban olduğum önündeki sene yapacağın günahlara da tevbe garantisi. Hani şey vermişler ya köprüden geçme garantili, hastanede yatma garantili, hasta garantili. Bu da şimdi ne garantili? Efendim mutlaka tevbenin kabul olunacağı garantili. Günah nasip olursa da senam Allah mutlaka tevbe nasip edecek. Sana o günahta ne nasip etmeyecek? İsrar etmeyi, inat etmeyi, tevbesiz ölmeyi nasip etmeyecek. Bu herkese var mı böyle bir şey? Yok. Arefe günü orucunu tutana var. Her sene tutarsa ölene kadar. Ha, o zaman mutlaka bu sene ölenler geçen sene Arefe günü oruç tutmuş idilerse o arada da bu sene bu Arefe'ye daha gelmedik. Belki de bir güne kadar da kaç kişi ölecek daha dünyada. O arada ölenler ne oldu Arefe'yi tuttuğu için? Kefaretli öldü, temizlikli öldü. Tevbeli ölmüştür demek ki. Müslümanlar için konuşacaklar. Sadece Arefe günü oruç tutmuş, ehli sünnete göre imanı yok. Bana ne onu? Onu konuşmuyorum ben. Zaten farzları terk ediyor. Namaz kılmıyor, Arefe günü oruç tutuyor. Biz bunu mu anlatıyoruz şimdi? Bu barek adam. Bu farzları, vacipleri yapmayanın konusu değil ki bu. Onun için çok büyük bir müjdedir, çok büyük bir garantidir. Gelecek sene günahlarına kefaret olmak kadar büyük bir şey yoktur. Ne olur rica ederim. Arefe günü orucunda gözü muhafaza, kulağı muhafaza, eli muhafaza, ayağı muhafaza, dili muhafaza. Çünkü ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu da sahih hadis-i şerifte vardır. Hâzâ yevmün. İbn-i Abbas'tan rivayet ediliyor. Bu Arefe öyle bir gündür ki, yani bu önümüzdeki pazartesi. Men meleke fî sem'ahu ve basarû ve lisânî gufirâdî. Kulağına malik olacaksın. Ne demek? Gıybet dinlemeyeceksin. Dedikodu konuşuyorlar dinlemeyeceksin. İftira konuşuyorlar dinlemeyeceksin. Şarkı türkü, muhanniyat, mülhiyat, eğlence dinlemeyeceksin. Kulağa malik olacaksın. Namahrem dinlemeyeceksin. Gözüne malik olacaksın. Namahreme bakmayacaksın. Veyahut bir insana hakaret gözüyle bakmayacaksın. Ondan sonra. Boş boş bakmayacaksın ortalığa. Tamam, gözüne malik olacaksın. Allah'ın ayetlerini tefekkür ediyorsun. Başka bir şey. Zaruret. Yolunu görüyorsun. Çorba yiyeceksin. Yok, başka. Zaten Arafa günü oruçlusun. Gözüne malik olacak. Haramlara bakmayacak. Baktırmayacak. Bir de diline malik olacak. Ya bu dil hepsinden zor. Çok hızlı konuşuyor ya. Vırt zırt bir de çıktı birden. Geri de alamıyorsun. Diline malik olacak. Ne demek? Gıybet etmeyecek. Bir Müslüman orada olmayan birinin hakkında konuşmayacak. Kötü konuşmayacak. Sövmeyecek, saymayacak. Ondan sonra dedikodu yapmayacak. Laf taşımayacak. İftira yapmayacak. İnsanların kalbini kırmayacak. Böyle gıybet dedikodu yapmaz. Gider adama bir ağır söz söyler. Adamın kalbini kırar. Kabe yıkmıştan beri. Neye yaradı o oruç? Adam üzüldü. Diline sahip çıktı. Ne kalp kırıyorsun? Bu öyle bir gündür ki. Bak bu hadis-i şerif de Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Gözüne kulağına diline malik olanı gufrale bütün günahları bağışlanmıştır. Mâ min yemin ekteru men yu'tikallâhu fi abden minen nermiye mâruf. Arafa gününden daha ziyade Allah'ın kullarının boyunlarını cehennemden azat ettiği senenin hiçbir günü yoktur. Bu da kaç milyon hacı? Belki de burada bir adam var. Onun duasıyla hacılarınki de kabul oluyor. O da ayrı dava. Ama orada da gidenin mekanın şerefi var tabii ki. Çok azat var. Ve inne uleyednu sümeybâbimul melâke. Mevla Teâlâ'nın tecellisi, feyizleri kullara yanaşır, yanaşır, yanaşır. Yaklaşır, yakınlaşır. Sonra meleklerine o kullarını gösterir. Arafat'taki ihramcılı hacıları. Ma arâdâ ule. Bunlar ne istiyorlar benden buyurur. Ya Rabbi affını istiyorlar, mağfiretini istiyorlar, azatlarını istiyorlar. Ya ne istiyorlar benden diye meleklerine niye soruyor? Çünkü affedecek. Affetmek istediği için Allah Allah. Yine hadis-i şerifte Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifinde. Efendim kul hakları haricinde Allah Teala lütfetti. Arafa günü size bütün günahlarınızı bağışladı. Ve müsiyekum li muhsinikum. İyi amel işleyenlerinize de kötü amel işleyenleri de iyilik yapanlara bağışladı. Ve hatta muhsinekum masel iyi amel sahiplerine de ne isterlerse verdi. Verecek yani. Ama kötülere de iyilere bağışladı diyor. Allah Allah. İnne Allah kad gafara li salihikum ve şefa salihikum fi talihikum. Allah salihlerinizi efendim mağfiret etti ve onları diğer günahkarlara yani talih kötülere şefaat etti. Arafa gününde. Mağfireti inzal buyurdu. Ondan sonra mağfiret bütün göklerde yerlerde bütün insanların, cinlerin mükelleflerini kaplıyor. Yunzilül mağfirete umbum sümme yuferrikul mağfire fil ard. Sonra mağfireti dünyaya dağıtıyor. Sonra dilini ve elini. Fetekavül mağfiretü. Mağfiret kimin üstüne düşüyor? Alâ külli teâbin tevbe istiğfar eden herkesin üzerine düşüyor. Ama kimlerden? Mümen hafıza lisâne ve ediyor. Dilini koruyacak haramlardan, bir de elini koruyacak. Namahremle tokalaşmayacak, etmeyecek. Birini dövmeyecek, birine hareket yapmayacak, bilmem ne. Elini koruyacak. Dilini, elini. İşte deminki hadis-i şerifte de gözünü buyurdu. Koruyanlardan kim tövbe ediyorsa, mağfiret onun üzerine düşecek diyor. Allah. Ve iblis ve cünud alâ cibâli arafat. İblis ve orduları Arafat'ın dağlarına yığılacaklar. Arafa günü. Her açıya giden de işte makbul olsa iblis bile orada basar. İblis ve orduları Arafat'ın dağlarında. Yanzurûne mâsırallâhu fîm. Şimdi bu millet toplanmış oraya. O kadar da günah işlemişler, gelmişler. Bakın Allah bunlara ne yapacak bakalım. Seyrediyor iblis. Hiç af olmalarını istemiyor tabii. Çünkü onun emeği boşa gidecek. Öyle seyreder. Feydâ nezedil mağfura dâ ve cünûdû bilveyli. Mağfiret Arafat'ın üzerine indiği vakitte İblis de bütün orduları da başlarına efendim toprak saçmaya başladı. Şeytana zaten hacılar taş atmadan evvel şeytan kendine taş atıyor. Bir gün evvel. Arafat'ta başlıyor taşları kafasına saçma. Kumları kafasına saçma. Diyor küntü istefzezdühüm hînem minette. Yıllar yılı ben bu adamları tahrik ettim, tahrik ettim. Oynattım, zıplattım. Her işe soktum. Sümme câtil mağfıra fıkheşet. Şimdi görüyor musun Allah'ın mağfireti gökten kubbe gibi indi. Bunları kapladı. Mevla affetti. Feteferragun ve umedun bil vez. Hadi dağılın gidin, ben moralim çok bozuk. Kafam sinir, gözüm görmesin sizi der. Hepsi birden dağılırlar. Allah bizim belamızı versin diye kendilerine beddua ederek iblis ve orduları dağılırlar. Allah. Şimdi tabii Arafat'ta bulunmanın fazileti vesaire bunlar çok. Ama sen bu kadar müjde okuyorsun da şimdi namazları, faziletleri çok. Allah Teala meleklerine onları gösteriyor, onlara iftihar ediyor, onları mağfiret ediyor. Onlara şefaatçi ediyor iyilerini, kötülerine. E bunlar hep Arafat'ta oluyor. Biz buradayız. Ha işte onun için mahrumiyet yok. Sahabeden bir zat sordu bunu. İyi ki sormuş. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Abd ibn Humeyd büyük muhaddistir, müsnedi var. Onda bunu alıyor. Ne buyuruyor? Allah Allah. La yabqa ahadun yevme arafa fi kalbi miskalu zerratin min iman la gafarallahu. Mağfiretin tamimine, teşmiline bak ya. Kalbinde zerre miskali iman bulunan bir kişinin Arafa günü af olmamış kalmaz. Ama demin dediğim tabii yani iman deyince iman bölünmez. Zerre kadar deyince böyle yarısı Vehhabi, yarısı Şii, yarısı Ehlisünnet. Bir adamda öyle bir şey olmaz yani. İman bir bütündür. Ama ameli noksan demek. Zerre kadar o demek. Amelinin nuru noksan demek. Yoksa iman bölünmez. Zerre kadar, kubbe kadar fark etmez iman. İnanılacak şeyler herkese göre eşittir. Değişmez ki. Ama herkesin ameli farklı. Onun için zerre kadar imanı olan demek, imanı tam, inandığı inancı tam. Ama ameli noksan. Günahlar var. Ama Arafa günü af olmayan kalmaz. Bunu Arafat'ta söylemiş olabilir veda haccında yani. Çünkü orada bir adam geldi sahabeden. Rıdvan var mecmuan. O bir adam. Kurban olayım o adama. O adama var ya. O adama kimse o zat tabii bazı kere isimlerini vermiyor. Sahabe de bir adam diyorlar. Yani bazı kere uzaktan da geliyorlar falan. Pek meşhur olmuyor. Tanınmıyor. Bazen şehirlerde adı çıkıyor. Bazı kere hiç adı da çıkmıyor bu racüllerin. Bir adam dedik gidiyor. Ama o adam var ya. Bizim hayatımızı kurtardı ya. O kim o adam ya? Mübarek. Ne akıl etmiş. Herkes Arafat'ta zaten. Hepimiz af olduk. O hadis falan yayılıyor. Sahabe-i kiram seviniyor. Tamam. Ama bir adam çıkmış. O demiş ki ya Resulallah li ehli muarrafin emlin nasi amme. Ya Resulallah bir müjde verdin de. Şimdi Arafat'takiler çok sevindi. Bunu duydular herkes senden. Bu sadece Arafat'takilere mi? Yoksa bütün insanlara mı? Ya bunu sormayaydı. Bu kadar müjdeyi duracaktık Arafat'ta. Hep hacılara efendim imrenecektik. Lan ne kazandılar falan. Biz burada kaybettik zannedecektik. Ama şimdi böyle zannetmiyoruz mesela. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Niye? Bu hadis varken niye öyle düşünün ki? Hadis sahih. La buyurdu. Müjdeler öyle Arafat'a gelene özel değil. Bellin nasi amme. Benim bütün ümmetime top. Nerede olursa olsun yeter ki gözünü, kulağını, dilini haramlardan Arafa günü korusun, af olacak. Çok büyük müjde var, çok. Ama buna ilaveten oruç da tutarsa, gelecek sene bile Allah'ın izniyle günahlarına peşin bir kefaret zırhına girmiş olacak. Bir zırhtır bu, bir korunmadır bu yani. O müjde başka amelde yok işte. Git sabaha kadar kıl. Sana gelecek senenin günahına kefaret müjdesi verebilir miyim yani? Bütün dünya bir araya gelse verebilir mi sana bunu? Bu Allah'ın vahyidir. Hadisler de vahyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl Allah'ın neye göre garanti vereceğini kendi kafasından nasıl söylesin yani? Sana diyor önündeki senenin günahlarına kefaret. Bunu demek ancak Allah'ın vahyine bağlı bir şey. Bu da sadece mesela Ramazan orucuna bağlı. Ben sana bunu diyemem ki şimdi. Katır trilyon para vereyim. Bana bu vaati ver. Ya nasıl vereyim ben sana bunu? Bana vahiy gelmiyor ki kardeşim. Vahiy gelmiyor. Bütün dünyanın fakirini yedirsem ben sana bu müjdeyi veremem. Bu Arefe günü orucuna vaat edilmiş. Neyse orada duracaksın. Ne buyurulduysa orada duracaksın. Kafana göre bir de benden katamazsın. Bu hadislerde hatta kıyas olmaz yani. Çünkü bunlar şu ameli yapana şu müjde var. Dedim orada dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan bu aldığını söylüyor. Evet efendim. Ondan sonra oruçlarını kısaca şöyle Arafa gününün orucu özellikle Ebu Derda radıyallahu efendimiz 10 günlerde hep oruç tutun. Yani işte bu bayrama kadar 9 oluyor günleri. Geceleri itibariyle 10 oluyor. Çok dua yapın, çok istiğfar edin, çok sadaka verin. İşte istiğfar, emri istiğfaratı müngize, kurtarıcı istiğfarlar. Yani bu adı böyle zaten. 30. Risale. Yani rakamlar var benim risalelerimde. Bazı kere isimler birbirine benzer oluyor. Salavatlarda bilhassa çok oluyor. Yani rakamdan şey edelim yani. 30. Risale sırf bu. Başka içinde bir şey yok. Sırf bunu. Ondan sonra istiğfarı çok yapın. Sadakayı çok yapın. Mahrum olmayın. 10 günlerin hayrından mahrum olana yazıklar olsun. Elveylü men hürme hayra yâmi aşar. Aleykümü sâmit te'asil khas. Özellikle 9'un orucunu bırakmayın. 9 ne? Arafe günü. Fe inne fî minel hayrât ekzere minen yuhsihel âddûn. Sayacakların, sayıların, makinaların, bilgisayarların, bilgisayar işte sayar adı sayar olmuş, sayıyor işte. Sayanların sayacağından daha ziyade, daha fazla sayamayacağı kadar hayrat ve berekat Arefe o 9'un orucundadır. Evet. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis-i şerifte Arefe günü oruç tutan, o günde oruç tutanların adedince, tutmayanların adedince. Yani tutmayan ne kadar var? Tutan tutmayan Müslüman diyor zaten. 2 milyar Müslüman var. O kadar sevap alır diyor. 70 bin melek mahşere kadar onu mahşerde kabrinden mahşere kadar 70 bin melek teşhi eder. Şimdi bile adam yanında 2 adamla geziyor. Adamın bir havası oluyor. 10 adamla gezerse daha başka bir havası oluyor. 100 adamla gezerse 1000 adamla gezerse hükümet de korkar içeri de alabilir. Hükümeti de düşürme tehlikesi oluyor çünkü. 1000 adamla gezerse bu ne lan? Çünkü bu işler böyledir yani. Efendi Hazretleri derdi. Bütün hükümetler kalabalıktan korkar. Osmanlı'da da bu böyleydi derdi. Çünkü hemen bir şey oluyor. Ulan bu adam bayağı milleti topladı etrafında. Bu ne oluyor falan. Bunlara der bir hadi sokağa çıkın falan. Devlet de tedbir almak zorunda. Ya herif sapıtırsa. Yani herkesin aklı şey değil. Oynaklar da var. Onun için bakıyorlar kalabalık işi. Sıkıntı ama havası var tabii yani. 1000 kişiyle 10.000 kişiyle gezersen ne olacak? Şimdi sen kabirden kalktın. Bir var sürünüyorsun. Bir var kurbanını büyük kesmişsin. İyi bir düvamsın 2,5 ton falan. Ondan sonra değil mi 50.000 lira. Efendim sen o zaman bir bindin şeye. İnşallah riya yapmamışsındır, kazanmışsındır. Ana millet keçiye binmiş zor taşıyor. Öbürü gitmiş 2,5 tona binmiş. Hem de agan hem de tek kollan demiş. Bir de yedi hisse de yapmamış da tek hisse gezmiş falan. Bunu taşır yani. İyi taşır. Havası çok iyi ya. Ama işte riya karışırsa o havayı bozar. Ama öyle diyor zaten. Yedi hisseyi de taşır. Ondan sonra zaten Mevla orada ona kuvvet verecek. Ayrıca da Buraklara binmişler gidiyorlar maşallah. Yevmen ahşurul müttekine iler rahmani vefta diyor Kur'an'da. Meryem suresi. Takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna binekli heyetler olarak sevk edeceğiz. İşte o ayetten çıkıyor bu. Kurbanlarına binecekler hadisi o ayetin tefsirinde çıkıyor. Binekli heyetler. Kabirden kalkıyorsun. Toz duman. Dünya değişmiş. Gök yok. Yer yok. Senin tanıdığın öyle Üsküdar Beyoğlu yok. Bitti. Bizim ev neredeydi? Sen deli misin ya? Sizin ev mi kaldı? Yemetümeddel arz gayral arz. Yer başka yere tebdil olunacak diyor ayeti kerimede. Es-semavat. Gökler öyle. Senin aradığın gökler yok öyle. Yıldızları gezegenleri arama. Gitti onlar. Döküldüler, söküldüler. Kur'an böyle söylüyor. Ha, sen oradan mahşer yeni araziye gidiyorsun. O mahşer arazisine sevk olurken Arafe günü oruç tutanlara 70 bin melek eşlik ediyor. Havayı görüyor musun ne hava ya? İşte hava atan orada atar tamam mı? Son atan iyi atar. Orada görüşeceğiz. Orada görüşeceğiz. Din düşmanlarıyla, bidat ehliyle, hasımlarımızla, hısımlarımızla herkese görüşeceğiz. Dost düşman toplanacağız. Amelin varsa havan var. Salih amel getir. Başka bir şey yok. İman ve ameli salih. Ne kadar ekmek o kadar kâr. Ne kadar ameli salih o kadar müjde. O kadar sevap. Ne konuşuyorsun? Ne burada bana hava atıyorsun? Şuyum, buyum, tanıdığım milletvekili var. Bakan olsa kim takar? Tanıdığım şey var ben. Bazı hocalar öyle bürokrasiye dayanmışlar falan böyle. Bir acayip hocalar da var. Hareket. Ondan sonra bir yanlış fetva veriyor. Ya kardeşim fetva yanlış. Kimin adamı olursan ol. Yanlış. Şunun hocasıymış. Bana ne? Yanlış fetva veriyorsun. Milleti dinden imandan çıkartan hocalar var, ilahiyatçılar. Çoğu onun adamı, bunun adamı. Kimin adamısı? Kim takar kimin adamını ya? Ahirette senin ne itibarın olacak bakalım? Kur'an'a, sünnete muhalif konuşuyorsun. Mevla buna bakar. Şimdi terviye günü orucu. Yakı öyle bir faziletli amel. Yahu Müslim'de sahih Müslim hadisi var. İşte Arefe gününün orucunu, terviyenin değil. Arefe günü orucunda Müslim'de var. Hadi sen illa sahih kabul ediyorsun. Al sana sahih. Tutuyor musun? Yok. Tutturuyor musun? Yok. Birini anlatamayacak. Ama milleti bu işlerle meşgul etme. Lan neyi meşgul edeceğiz? Adamın geçmişini temizliyor. Gelecekseniz de kefanet oluyor. Böyle bir müjde. Bu millet hepimiz günahkarız. Ahirette helak olacağız da. Adam milleti birbirini kurtarmayacağım da. Ben bu gece bunu anlatmayacağım da. Ne anlatacağım sana ya? Ne anlatacağım sana? Bir gün sonra orucu kaçıracaksın zaten. Bir daha seni belki ölürsün belki kalamazsın. Yani seni ben niye oyalayayım şimdi durdur lan ya? Memdu Çebi ablamız Allah şifafi et de daim etsin. Çok, çok rahatsızlığı var ama çok mücahide bir ablamızdır yani. Öyle haber göndermiş bana. Ara sıra demiş öyle ben de çok gevezelik ediyorum diyor. Sakın demesin, sakın demesin. Çok yanlış oluyor o laf diyormuş. O gevezelik etmiyor. Hep ayet-i okuyor. Nerede gevezelik ediyor? Onun harfi niye söylüyor diyormuş. Ben de şimdi dedim hakikaten bir kere. Ben konuşuyorum öyle bir laf ama gevezelik diyorum. Tabii konuştuklarım boş laflar değil. O bakımdan yanlış anlaşılabilir. Uyarmış bizi. Allah ondan razı olsun. Uyarmış tabii. E çünkü konuştuk ha burada. Al kelime kelime ortaya koyalım. Fuzuli bir laf var mı ya? O zaman amel edeceğiz. Birbirini teşvik edeceğiz. E şimdi 70 bin melek yetbe'u seb'un elfe melek ilel mevk mahşere kadar. Kabirden mahşere en zor zaman orada o geçiş. Ve inde nasbil mizan minel mevkif ilas sırat. Sonra mizan dikiliyor. 70 bin melek bırakmıyor. Mizanda sevapla günahlar tartılıyor. Zaten Arafa günü Allah'ın izniyle temizliği yapmış. Sol taraf silmiş süpürmüş Arafa orucu. Oradan nereye götürüyor? Sırat köprüsüne kadar 70 bin melek bir daha geliyor. Yani yarı yolda bırakmıyor. Oradan ve mines sırat. E sırata geldik şimdi. Kıldan ince kılıçtan keskin. Koca karı lafı değil. O da sahih Müslüm hadisinde geçiyor. Edekku mineşşan ve ehaddu mineşşeyf. Kıldan ince kılıçtan keskin. Aynen hadis bu tabirdir. Sahih Müslüm'de geçiyor. Bu nasıl geçilecek? Bir de üzerinde 7 yerde tevkif var. Teftiş noktası var. Her birinde 1000 sene kontrol var. Namazdan, gusülden, zekattan, emri bil maruf, insanlara nasihat ettiğimi, iyiliği emrettiğimi bunlar. 7000 sene sıratta takılma var. Hususi bir ders yapmıştım bunu Avrupa'da. Çok eski ama bilmiyorum o kaset var. Duruyor mu o kaset? Sırf bu 7 mevkif, 7 tevkif noktasındaki sualler hakkındadır o hadis-i şerif. Ondan sonra sırata geldiği sıratta da bırakmıyorlar. Ya cennetin kapısına getirmeden 70 bin melek bırakmaz. Kimi? Arafa günü oruç tutanlar. Yazdır güzdür demeyin. Tatildeyiz demeyin. Demeyin. Bu kaçırılacak bir şey değil. Ancak beni gibi malulen emekli olursun, hastalıktan raporlusun anlaşılır. Günde 500 silin yersen o ayrı bir şey. Ama siz kaçırmayın bunu. Ben sıhhatliyken hiç kaçırmadım. Sıhhatliyken hiç kaçırmadım. Hastayken sağlamken yaptı, hastayken yazılır buyuruyor. O hadis-i şerife göre yani niyetimiz de ölene kadar da tutmak idi. Ama böyle oldu. Ama siz yazık değil mi size sağlığınız var? Nasıl bu zekatını ödemezsiniz? Tutun. Ama ağzınızı da tutun. Gözünüzü de tutun. Kulağınızı da tutun. Elinizi de tutun. Haramlardan geri tutun. Çünkü sade oruç kurtarmaz. Yalan konuşulduğu zaman, gıybet edildiği zaman, laf taşıdığı zaman, şehvetle nazar ettiği zaman ondan sonra efendim yalan yere yemin ederse Allah muhafaza ocakları batır. Bu 5 şey orucun sevabını iptal ettirir. Bu müjdelerin hiçbiri olmaz. Ya bir günün orucu mübarek adam bir günde ne bileyim ben ağzına taş koy, kulağına bilmem ne efendim poşet tak, bir şey yap da ne bu ya? Duramıyor musun ya? Ya da kimsenin görüşmeyin bir yere git, bir dağa çık, bir yere çık ya. Ya arkadaş, sadece şu telefona bakmasan yeter. O gün telefona bakmasan yeter. Biri seni bir günaha telefondan sokar ya. Arafa günü mesaj at. Arafa günü oruçluyum abi. Lütfen meşgul etmeyin. Niye? Çünkü laf konuşurken 40 tane haram var içinde. Bir laf söylerken birini gıybet eder orada. Sen de dinlemiş olursun. Kulak gitti. Kulağın garantisi gitti. Kulağını korusun diyor. Onun için müjde çok. Ama kime? Her Arafa günü oruç tutana mı yani? Adam bir yandan da zulüm yapıyor. Bir yandan gasp yapıyor, bir yandan oruçluyum. Hem de oruçluyum. Ulan adamın hakkını yiyorsun orada aynı gün. Böyle de hamsofiler var ya. Kul hakkına giriyor. Oradan bir memur olmuş orada. Tapu dairesi, bilmem ne dairesi, bilmem belediyesi, bilmem ne. Adam gelmiş işini yaptırma. Orada gidiyor, bekle biraz. Çay içiyor. Kardeşim mesai saati mi, tatil saati mi? Mesai saati. Sen mesai saatinde o adamın işini görmekle mükellefsin. Adam gidecek, belki bir şey kaçırıyor ya. İşi var, gücü var, hastası olur. Vatandaş gelmiş, sen memursun. Ha. On sonra Arafa günü oruçluyum. Adamı bekletiyor orada, burada arkadaşıyla muhabbet ediyor. Senin orucun sevabı olmaz ki. Niye? Kul hakkına girdin orada adam. 10 dakika, 5 dakika, bir dakikasını bile alamazsın, çalamazsın. Ha adamın parasını çaldın, ha adamın vaktini çaldın. Bazı insanın bir dakikası çok önemlidir. Bir dakikayla hayat kurtuluyor. Ambulans bazı kere 2 dakika yetişemeyince gidiyor. Bu işler böyle. Nasıl insanları meşgul edersin? İslamiyet mesuliyet dinidir ya. Affedersin, orman mahsulü müsün? Onun için Arafa orucu tutuyorum. Tamam, kurtardım. Öyle de bir şey yok yani. Bak, 70 bin melek. Ondan sonra. Mahşere getirirler. Mizanda yanında dururlar. Oradan sırata getirirler. Sıratta bırakmazlar. Sırattan geçirirler. Oradan ilel cennet. Cennete geçirirler. Ve beşurna bi kulli hutvetin yahtuva merkubu. Bir şey arayın cennet. O zaten binekli. Yürümüyor. O bineğine binmiş, kurbanına, merkebine neyse Allah onu bindirmiş diyor ya ayette işte heyet, binekli heyet bindirmiş. 70 bin melek de etrafında, 70 bin melek etrafında her adım atıyor hayvanı, merkebi, yeni bir müjde veriyorlar. Her adımda bir müjde, her adımda bir müjde. Ulan cennete gidene kadar bir korku yok. Bunlar haktır. Orucun hakkını verenlerin hakkıdır yani. Arafa günü böyle bir gün. Kardeşim. Ni'mel yevm yevm arafa. Ne güzel gündür Arafa günü. Yevmu hayrin ve bereke. Hayır günü, bereket günü. Ve yevmu rahmetin ve mağfira. Rahmet günü, mağfiret günü. Femen sâmehu, kim onu oruçlu geçirirse. Şimdi hacca gidemedik. Ben zaten 20 senede gidemem. Efendiyle son haccımız ona. Ondan evvel gittik çok ama efendiden sonra gitmedik daha. Kim Arafa günü oruç tutsa cealallahu lehu nasiben fi sevab men hadaral mevkife. Şu önümüzdeki Arafa günü Arafat'ta bulunanın sevabından o gün burada orada olan da oruç tutamıyor. Tutsa olur da güçsüzlük vereceği için mekruh olma tehlikesi var. Çünkü adamın oradaki sıcakta falan, hele şimdiki Ağustos, yani oruçta tutmaya kalkarsa biraz zikir yapamayabilir. Yani ağzı da yapışır. Dua Arafa vakfesi, sonra Müzdelife inecek, çok yorgunluk olur. Onun için orada olan tutmuyor. Ama orada olan Arafat vakfesi orada hac yapmış oluyor, kazanıyor. Burada olan da oruç tutarsa Allah Teala orada olanın sevabından ona nasip veriyor. Ve ba'adallahu minen nar seb'ine harib. 70 yıl onu cehennemden ileri itiyor. 70 yıl cehenneme yanaşamaz. İstese bile yanaşamaz. Arada 70 senelik mesafe koyacak. Arafa orucu cehennemle kulun arasına. Onun için Ayşe annemiz derdi ki Arafa gününde oruç tutmaktan daha hiçbir gün bana daha sevgili değil tabii. Ramazan'ı konuşmuyoruz. Farzı konuşulur mu? Nafile oruçta Arafa günün orucundan daha sevgili hiçbir orucum yoktur. Arafa günü orucuna 2000 köle azadı, 2000 deve kurbanı, Allah yolunda cihada 2000 at bağışının sevabı vardı. Ve bir önceki bir sonraki senenin tüm ibadetlerinin ecri vardır buyurmuş radıyallahu teala. Anha validemiz. Evet. Onun için Arafat'ta bulunanlar oruç tutma meselesi 17. sayfadaki yazımda onu yazmışım. Evet, yine Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette ne buyuruyor? Cennette inciden, yakuttan, zebercetten, altından, gümüşten kasırlar ve köşkler var. Vay anasını. Çeyrek alamıyor millet. Ne hale düştük ya. Çeyreğin çeyreği çıktı ya. Suyunun suyunun suyu çıktı. Yani çeyrek alamıyor. Bütünü nereden alacak ya? Yarımı nereden alacak? Ne kadar pahalanmış. Ya. Düşün ki bir tuğla olsa şöyle altından bir tuğla. Kaç kilo gelir? Bir tuğla. Tuğla değil. Bir köşk. Köşk ne kadar? Böyle Dolmabahçe Sarayı falan onun yanında. Hala kalmaz. Nasıl bir köşk ya? 60 bin kapısı var. Kapıdan kapıya bilmem atlı koşar. Köşkün tümü neden? Altın, gümüş, mücevherler de döşemeleri var. Altının üzerine işçilik yapıyorsun da. İşçilikler, inci, yakut, cebercet. Dedim ya Resulallah bunlar kime? Buyurdu limen sâme yevme arafe. Ya Ayşe, arafe günü oruç tutanlara da. Men asbaha sâimen yevme arafe. Fetihallahu aleyhi selâtin bâbe minel hayr. Arafe günü sabaha oruca niyet edene 30 hayır kapısını açar. Ve gılık an selâtine bâbe mineşşer. Kim bilir bu sene ne belalar gelecek? Arafe oruca niyet edene 30 şer kapısını kilitler diyor. Hepimizin başına ne belalar dönüyor kardeşim. Feyde eftara ve şeribel mâ istegfarolü kullu irkîn fî cismî. Tam arefe akşam bayram gecesine girilen noktada efendim iftarını açarken Allah'tan mağfiret dilerse o istiğfar su içerse suyla işte neyse, hurma önce şey diyor bulunamazsa su içerken vücudunda ne kadar damar var bütün damarları onun için istiğfar eder. Bütün vücudu Allah'tan af ister. Bu demektir ki kabulüne işaret yani. Mevla da onu mağfiret eder. Böyle müjdeler var. Şimdi efendim kardeşlerim bu üç günde faziletli ameller zaten sadakaler, fakire efendim infaklar, cenazelerde Müslüman cenazede bulunmaklar, bir Müslüman hasta ziyaret etmek, yetimin başına okşamak, ilim meclislerinde bulunmak gibi faziletler en çok işte burada devreye giriyor. Bu üç gecenin günlerinde. Şimdi bayram günü yapılacak faziletli ameller. Buna çok vaktimiz yok. Bu gece de inşallah ibadetlerimiz var. Sayfa 20, Lalegül Dergisi'nin ön yazısı. İlk sayfalarda benim yazımda. Sayfa 20'de bayram günü yapılacak faziletli ameller 20, 21 ve 22'de zikrediliyor. Onun için gecenin ihyası çok önemli. Buna önem vermek lazım. Bir de bayram günü biraz çoluğa çocuğa da ikramda bulunmak hakkında bir hadis-i şerif var. Bayram günü çoluk çocuğuna kim ikramda bulunursa Allah-u Teala da ona ikram eder. İşte haçlık meselesi buradan çıkıyor anladın mı? Bayram haçlığı meselesi. Her kim bayram günü yetime yahut fakire veya muhtaca yahut iki elinin malik olduğu bir yani işte bakmakla mükellef olduğu bir yoksula ihsanda bulunursa Allah ona amel defterini sağ eliyle verir. Ruhu çıkarken Allah-u Teala ona cennet tağımından yedirir. Bayram günü sıla-i rahimde bulunursa, akraba ziyareti, eğer küsseniz, eğer siz başlarsanız, barışmayı siz başlatırsanız, çok büyük bir mükafat. Sıla-i rahimde bulunursa, melekler ona salat ederler, dua ederler, istiğfar ederler. O yolda attığı her adım mukabilinde kendisine bir hasene ihsan olur. Bayram günü, işte tehlike burada. Kim bayram günü bir masiyete düşerse, şimdi bayram günü de günah işlemek yani millete diyor ki bayram zaten daha ne çal patlasın çalınıyorsun. Bayram geldi. Ama işte haramlara girmeyeceksin. Bayram gününde işte defe müsaade var. Bazı işte efendim namelere, bazı musiki namelerine, işte efendim kasidelerine işte bayramda var. Bir eğlenceler var. Meşru. Bunun hakkında da var şeyde efendim buradaki maddelerde delilleri de var. Ama sen şimdi İçki içersen, efendim namahremle tokalaşırsan, şehvetle namahreme bakarsan, bu şimdi bu bayramı seyranı yok ki bu ya. Her kim bayram günü bir masiyete düşerse, Allah-u Teala ona arşının fevkinden indireceği bir lanetle lanet eder. Bayram günü, çünkü diyoruz ya dostların bayramına ilak olsun, mesele odur yani. Öbür türlü bayram günü Allah'ın gazabına çarpsın, ne bayramı bu şimdi? Cehennemle müjdelendiğin zaman Allah'ın lanetine çarpılınca ne bayram olacak da? Lanet eder. Ve bir münadi dellal bağırır ona. Ey hasir! Yani bu mübarek günde herkes af olmuş, bayrama kavuşmuş. Sen ey zararı ziyana, husrana uğramış, bütün sevaplarını yitirmiş adam. Seni bu bayrama kavuşturan Allah'a isyan etmekten utanmıyor musun? Ya hasir, elâ testahî min Allah. Hiç Allah'tan utanmıyor musun? Ne kadar zarardasın, ziyandasın diye gökten bir münadi nida eder. Onun için bayramda özellikle teşrik tekbirlerinin günleri, hacıların şeytanı taşladığı günler, o bayram günleri ne kadar önemli ibadet günleri, mübarek adam. Sen o günlerde Allah'a isyan niye diyorsun? İbnül Cevzi Hazretleri Kitab-ı Nur'da bir hadis-i şerif naklediyor. Buyuruyor ki her kim Kurban Bayramı gecesini ibadetle ihya eder. Bunun bir namazı var, her gece kılınıyor. Özellikle o gecelerde kılınırsa işte söyledim size. Bir de duası var, sayfası söylüyorum. İşte 4 rekat kılınıyor bu gecelerin ihyası için. Her rekatta Fatiha'dan sonra, yani işte önce Felak, sonra Nas, sonra 3 kulüvallah, sonra Atel Kürsi okunuyor. Her rekat böyle bu. Sonra bir duası var. Dua dergide söylemiştim size geçen haftalarda. O ellerini kaldırıyorsun, o duayı okuyorsun. Onda çok büyük müjde var. Onu kılan gece ihya etmiş oluyor o namazla. Sonra bayram günü kurbanını keser, kurbanından da fakirlere yedirirse anasının doğurduğu gün gibi mağfiret olur. Yine diğer bir hadis-i şerifte her kim Kurban Bayramı gecesi ibadetle ihya eder. Bak işte gece yani mutlaka bir teheccüd lazım. Ya tabii ekserisini uyanık geçirirse, hiç uyumadan geçirirse ne alaka? Bazı insanlar kuvvetlidir, geceyi ibadet yapar. Evet, sonra bayram namazı kılarsa cennet ona vacip olur. Yani kesinleşir. Hakkında cennet kesinleşir. İnşallah bu müjdelere nail olmak için uyanıklardan olalım. Şimdi burada da sayfa numaraları vereyim. Çünkü tarif etmeye vaktim yok. Demin söylediğim namaz 10 gecelerden her birinde kılınabiliyor. Özellikle bu o 3 gece. Özellikle bu 3 gece efendim Arafa gününde de gündüze oruca niyet edip bir gece evvelinden yani yarınki gece özellikle Zilhicce'nin 8'i 9'a bağlayan yani pazarı pazartesiye bağlayan yarın gece bu namazı kılarsa bunun çok müjdeleri vardır. Mağfiret vardır. Hac yapanlara iştirak vardır. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş sevabı vardır. Allah yolunda cihat edenlerin ecri vardır. Çok. Bu namaz 4 rekat her rekatı bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 İhlas, sonra Atel Kürsi. Her rekatta tekrar ediyor. Namazı bitirince ellerini kaldırarak duası vardır. Sübhane dil izzeti vel cevabı, Sübhane dil kudreti vel melekut diye. Yani 2 satırlık bir duadır. Sayfa 68'de diye demiştim. O duayı da yaparak bu mübarek geceleri özellikle bu 3 geceyi ihya etmek münasiptir. Bir namaz daha tarif ediliyor. 5 Kureyş suresiyle o da 69'da tarifi vardır. Yarınki günün namazı. Yarınki günde bir namaz rivayet ediliyor. Pazar günü yarınki namaz terviye gününün namazıdır. 4 rekat altına 2 rekat olarak 6 rekat kılınıyor. Her birinde işte Asr suresi, ikincide Lilaf-ı Kureyş, üçüncüde Nasr, dördüncüde 3 İhlas okunuyor. Efendim, ardından kılacağı 2 rekatın her birine 3 kere İhlas okunuyor. İlk 4'te bunlar, son 2'de 3 İhlas okunuyor. Terviye günü Mina'da zikredenlerin tümünün sevabına denktir bu namaz. Sayfa 69'da tabii unutabilirsiniz, tarifi sayfa 69'da vardır. Yarınki günün namazı. Şimdi bir daha görüşemiyoruz hani sohbet bakımından. Arafa gününün namazları çok önemlidir. Arafa günü olmaz. Ya zaten hocam bir oruç tutuyoruz, bir de namaz yükledin bize. Cık. Oruç da tutacaksın, namaz da kılacaksın. Mübarek adam nasıl oluyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Öğlenle ikindi arası namazı. Arafa gününün namazı öğleden sonradır. Öğlen namazı ile ikindi namazı arası. Öğleni geç bile kılsa ikindiyi kılmadıkça kılınır. Yani bazı adam ikindiyi asr sahnede kılıyor. 1,5 saat kala, 1 saat kala. Ta o zamana kadar bu namaz kılınır. Çünkü nafile ne zaman yasak olur? İkindiyi sen kılınca yasak olur. Yoksa ikindi ezanı okununca değil. Çünkü ikindi ezanı asr-ı evvel asr-ı sani meselesi vardır. Şimdi adam 5'te müezzin ikindiyi okuyor. Sen belki 6.30'da kılacaksın ikindiyi cemaatle. Anladın mı? Veyahut hanımlara cemaat şeyi yok zaten. Asr-ı sanide kılmak eftaldir. Dolayısıyla o mesela bu namazı ikindiyi kılana kadar kılabilir. Onu demek istiyorum. Yani ezan okundu diye kerahat olmuyor. Sen ikindiyi kılınca kerahat vakti sana giriyor. Mevzu bu. Bunu birkaç kere dedim. Bilmiyorum hatırınızda mı? İnsanların çoğu bu meseleyi de bilmiyorlar. Onun için bu namaz ikindiyi kılana kadar kılınabilir. Ama öğlenin ilk vakti kılınsa. Çünkü gök kapıları öğlen ezanı vaktinde açılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Niye bu vakitte bu kadar uzun kılardı? 4 rekat kılardı, güzelliğinden, uzunluğundan sorma buyurdu. Herhalde Ayşe annemizden rivayettir. Ne kadar güzel ve ne kadar uzun kıldığını sorma buyurdu. O öğlenin ilk 4'ü var ya. Aman ya Rabbel alem. Çünkü neden buyurdu? Gök kapıları tam bu zeval vakti. Güneş tepeden kayma noktasına. Zeval vaktine gök kapıları açılıyor buyurdu. Onun için bu vakitte %100 kapılı oluyor. Her gün. Her gün zeval vakti. Yani öğlen ezanı okununca çünkü gök tam tepeden kaymaya başladı vakit. Öğlen vakti görüyor. O vakit dualar kabul olduğu için öğlenin ilk sünneti çok önemlidir ve o biraz güzel ve uzun kılınan bir şey. Çok iyi olur tabii de. Ne biliyorsan bildiğin kadar okuyacaksın. Ne yapacaksın? Bu namazın tarifi çok güzeldir. Bu namazın müjdesi uzundur. Her rekatta ben sana söyleyeyim 4 rekattır. Gündüz namazlarında 4 rekat bir kılınır. Salli barik okunup kalkılır selam verilmeden. 4'ü bir kılınır gündüzün sünneti. Böyle kılınır. Öğlenden sonra bunu sen öğlenin sünnetine sayma ha. Öğlenin sünneti başka. Bu da nafile anladın? Herifin dediği gibi şimşek çaktı hayvanı öldü ahırda. Hele gör dedi bir de kurbanda da bunu kurbana sayacağım diyor Allah. Tövbe ya Rabbel alemin. Ne cahiller var ya. Bir yerliyi taklit ederler de orayı demeyeyim oralar tarılmasın bana. Bir de şivesi var onun güzel de bu kadar takliti beceremeyebilir. Ondan sonra efendim öğlenin son sünnetine saymayın yani. Bu namaz bitiyor, tesbihler falan. Ondan sonra 4 rekat öğlenin sünnetini kılacak. 4 rekat da 2 rekat da kılsa tamam. Öğlenin sünnetini 4 kılarsa demin ne dedim? Gece teheccüde kılmış gibidir. Bu 3 günde hiç olmazsa öğlenin son sünnetini de her zaman kılamıyorsak da her zaman kılsak men hafaza ala erba'in kabla zuhri ve erba'in ba'da zuhri harramehullah alem. Ama o devam ister. Her gün öğlenin ilk sünneti 4, o zaten 4. Son sünneti de 4 kılarsa demiyor, kılmaya devam ederse, işte o muhafaza ederse, o Allah onun canı cehenneme haram kılar, büyük bir müjdedir, inşallah bize de nasip olur. Ama bizim İsmaili Cemaati genellikle öğlenin son sünnetini 4'ler. Yani ne farkınız var? Bu farkımız var, holdinglerimiz yok. Ama öğlenin son sünneti bizde 4 kılınır mesela. Bizde yatsının son sünneti 4 kılınır. Hanımlarım çarşaf giyer falan. Böyle bir farklarımız var yani. Kadromuz, kadememiz yok ama. Elhamdülillah. Farkımız iyi yönlerden farkımız var. Değil mi şimdi? Tarikat ehliyim, cemaatim, şeyim buyum. Ne farkınız var? Takkeyi çıkarttı mı? Hiçbir farkı yok. Halbuki takkeyi çıkartmayacaksın bir kere. Başın açık durmak yok. Sonra sakalın fark, şalvarın fark, cübben fark, bastonun fark, misvağın fark, fark üstüne fark. Ben farkı burada ararım kardeşim. Bana ne senin öbür işlerinden? Nerede ilerlemişsin bana ne? Kaç adamın var bana ne? Cemaatin şu kadar var bana ne? Sünnetlerde fark atalım değil mi şimdi? Yarış fazilette ameller müsabakasıdır. Allah Teala öyle buyuruyor. Lakin insanı fil hayrat. Onlar hayırlarda yarışırlar. Paralarda, holdinglerde, şunlarda, bunlarda, mallarda, mülklerde yarışırlar diye bir ayet yok. O dostlarım hayırlarda yarışırlar. 50 kıldım, 100 kılan. Değil mi? Bu böyle. Ne kadar? Sünnete ittiba. Şimdi bu 4 rekatlık. Hiç olmazsa diyorum bu terviye günü, arafe günü öğlenin son sünnetini 4 kılalım. Anladın mı? Gece teyitte kılmış gibi oluyor ya o müjdeyi alırız. Onu da bakacağım. Yatsın son sünnetini 4 kılalım. Hiç olmazsa. Çünkü Kadir gecesine kılmış gibi oluyorsun. Bu gecelerde Kadir gecesine denk ya. Çok denk geliyor yani. Faziletlerin birleşmesi var burada. Bunlar da kuvvet kazandırıyor. Şimdi bu namazı her rekatta ne okunuyor? 50 kulü Allah'a okunuyor. Ne olacak? Öğlenin ikindi arası 4-5 saat. 50 kulüvallah'tan 200 kulüvallah'at. O kadar hadis-i şerifler var ki bu kulüvallah'atın okumasına. 50 kulüvallah'at okuyan 50 senelik günah. 100 kulüvallah'at okuyan 100 senelik günah. Hep dolu hadisler var. Ama hemen hemen mütevatir olacak yani manen. Çok tarikten geliyor rivayetler. Şimdi sen bu namazda 200 kulüvallah'at okursan ne olursun? Ama güzel okuyor. Vır vır vır okumayalım ya. Şöyle nasıl bir şeydir ya. Anında kılıyorlar, geliyorlar ya. Nasıl kulüvallah okuyorsun? Bu arada harfleri düzgün çıkar. Kulü Allah zaten her namazda sana lazım. Bari onu düzgün öğren ya. Mübarek anam. Zaten her namazda onsuz okuyamıyorsun. Bir bildiğini doğru bil bari ya. Git bir hocaya. Hafıza git. Bundan mühim bir şey yok. Ya yanlış okuyacaksın Kulü Allah'a harfini. Her rekatta 50 ihlas. En netice 200 ihlas ile. Allah-u Teala ona 1 milyon hasene yazar. Kur'an'daki her harf mukabilinde cennette bir derece. Kur'an'da ne kadar harf var? O vardı hocam. Kur'an'daki harflerin sayısı. Delalinin altına yazmıştım. Yok ya. Kur'an'daki her harf adedince cennette bir derece. Allah. Her iki derece arasına kadar mesafe 500 senede gidiliyor. Ahiretin mertebeleri. Ondan sonra Allah-u Teala ona cennette efendim inciden, yakuttan 70 bin sofra kurar. Her sofrada 70 bin renkten kuş etleri. Ondan sonra Allah Allah. Kar serinliğinde, bal tadında, mis kokusunda efendim şuruplar, şerbetler. Aman ya Rabbi. Etler öyle pişiriliyor ki diyor. Ne ateş değmiş ne demir değmiş. Kudret-i ilahiyede. Birinde bulduğu tat öbüründe yok. 70 bin sofranın birinciden iştahı neyse sonuncuda iştahı aynı. Hiç iştahı kapanmıyor. Çünkü neden? Orada şişkinlik yok, gaz yok, şok bu yok. Üretim, tüketim kendi kendine de mis kokusu çıkıyor. Tamam. Koku ihtiyacını görüyor. Sonra Allah Allah. İki kırmızı yakuttan kanadı olan bir kuş geliyor. Gagası da altından. 70 bin kanadı var. Öyle bir ses, lezzetli bir ses çıkarıyor ki işitenler dünyada mislini işitmemişler. Ne diyor ona? Merhaben bi ehli Arafe. Ey Arafet, Arafe gününün ehli. Yani illa Arafat'ta olarak değil. Bu namazı kılarsan Arafe'nin ehli oluyorsun. Ey Arafe günün ehli demek adamları demek yani. Anladın mı? Beykoz'un ehli ne demek? Ahalisi yani. Orada duranlar. Ey Arafe'nin adamları. Merhaba Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. O kuş ondan sonra onlardan birinin çanağına düşüyor. Her kanadının altından 70 bin levn, renk, çeşit, tam çıkıyor. Onlardan yiyor. Ondan sonra Allah. Kabrine konduğu zaman Kur'an'da kaç harf diyor hocam? Yani ihtilaf olabilir bazı rivayetler. Birini harf sayan olur, saymayan olur. Hatla okuma değişir. Bazı hatta harf fazla olur. Okumada vasıl olur, geçer hani ya. Onu demek istiyorum. Ben 300 bin küsur diye biliyorum. Delailin altında bir adede ayatil Kur'an ve hurufi derken altında notlarımız vardı da. Efendim 300 bin küsur derece ihsan edilir. Kur'an'ın her harfine kabrinde ona bir nur verilir. Bu namazı mutlaka kılalım ya. 200 kulü vallahi ne olacak ya. Kabre konduğun zaman canlı yayın açılır. Mahşere çıkana kadar hatta ayarat taifiyle havle beytillah. Allah. Kabirde yalnız kalıp da ne yapacağım? Canım sıkılmaz. Ne canı sıkılacak? Azap olma yeter. Fakat en mühim nedir? Bu namazın ehline kabre girer girmez canlı yayın açılır. Mahşere çıkana kadar Kabe'de tavaf edenleri seyreder. Kabe'de tavaf edense Kabe'yi seyredersen de azap olur. Sana Kabe gösteriliyor. Cennetin kapılarından da bir kapı açılır. O da bunu görünce sevaplar, mükafatlar fazla geldi diye. Rabbi ekimizse, Rabbi ekimizse. Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar da hele bir cennete girelim de daha başlar. Halbuki azap olsa ona cehennem gösterilir. Cehennem gösterilince kabirdeki azabı hafif sayar. Bakar ki daha beteri var. De ki Rabbi la tukimizse. Ya Rabbi burada idare edelim. Ne olur kıyamete koparma. Ben kabirde kalayım der. Onun için müjde gören dirilmek ister. Çünkü neden? İlerisi daha güzel. İşte yani ne var zikretsen, ne var kulüvallaha okusan, ne var oruç tutsan, mübarek adam kabrinde sevinsen, ölürken sevinsen. Yazık değil mi sana ya? Kendi kendine bu orucu zayi ederek, bu namazı terk ederek. Efendim farz mı, vacip mi? Ya farz mı dedik şimdi biz? Vacip mi dedik şimdi biz? Kim rivayet ediyor? Abdülkadir Geylani rivayet. Evliyanın şahı bu. Bütün İmam-ı Rabbani'ler, bütün evliya ulema, Şah-ı Nakşibendler hepsi diyor ki evliyanın reisi diyor buna. Bu zatın kitabındaki hadis inkar edilir mi ya? Onun için amel edenler kazanacak, inkar edenler mahrum olacak. Bu bir mahrumiyet. Azap olacak demiyorum haşa. Mahrumiyet olur. Kardan zarar. Ne gereği var? Şimdi burada diğer namazlar da var. Bu namazları diyerek kafanızı şey karıştırırsam iki namaz daha rivayet olunuyor. Efendim bu namaz hatta yok. Üç daha var. Çünkü dört tane rakam var. Ben birinci rakamı okudum. Derginin 69'da bu namaz vardı. Zaten bu namazda dua yok özel. Bu namaz dört dakika hepinizin bildiği. 50 kulü Allah'ın bu kadar. Öğlen ikindi arası vakti var. Efendim 2, 3 ve 4 rakamlarında da farklı faziletler ve hadis-i şeriflerde namazlar şey olmuştur ama bunlar daha bir kısa okunacakları var. Sure farkları var, müjde farkları var. Ben onu da yaparım, onu da yaparım. Maşallah sana yap ya. Sen namazdan yorulmasan Allah sevap vermekten yorulmaz ki. Mevla demez ki ya tamam ya bugün de biraz az kıl bu kadar mesai ben karşılayamıyorum mesai de. Ama fabrikalarda mesela adam diyor çok para kazanacağım. Ne böyle 8 saat. 4 saat mesai veriyor. 4 saat mesai maaşına ziyadelik getirir. Adam dese ki ben hiç uyumayabilirim. 24 saat mesai istiyorum. Patron ne der? Dur o kadar da. O kadar mesai veremem der. Ama Allah-u Teala'ya sen desen ya Rabbi ben bütün dördünü de kılıyorum bu namazları. Mevla buyurmaz ki. O kadar da sevap veremem mi şimdi? Herkese vereceğiz. Da sen ne böyle yapıyorsun? Birini kıl tamam. Demez. Fevallahi la yemellullah hatta temel. Dediler ya Resulallah. Bir kere Hazreti Ömer Efendimiz dedi. İşte kulü vallahu kena şu sevap, şuna şu sevap. Dedi ya Resulallah. Köşkler, köşkler, köşkler. Huriler. Dedi ya Resulallah. Bunu o zaman kolay bir şey bunu. Okuruz, okuruz, okuruz. Köşkleri doldururuz. Eşleri doldururuz. Bu nedir? Yani demek istediği bu kadar açık mı bunun ucu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'u ekser o yattı ya bu. Sen ne zannediyorsun? Sen kaç tane okuyorsun? Oku bakalım dedi. Sen ne kadar çok okursan Allah ondan çok sevap vermeye zengin. Bereketi çoktur Allah'ın. Siz bıkmadıkça Allah üşenmez. Haşa. Çünkü sevap vermek olmuş. Köşkler çöktür. Ol dedi mi yaratıyorsun. Köşk yapayım derken senin gibi belediyeden ruhsat mı alıyor? Anıtlardan dibini mi karıştırıyor? Ondan sonra imar mı bilmem nereden geçiriyor? Bir şey yok ki. Ondan sonra demir arttı, kömür arttı. Yani efendim inşaat kurtarmıyor tabii maliyet. E ne olacak? Allah-u Teala öyle yapmıyor ki köşkü. Onun için hepsini yaparsanız ne alası? Zülhicce'nin 10 günlü zikir ve duaları. Bunları zaten söylemiştim. 71-72 zikirler 700 kat katlanıyor. Özellikle geçmiş ve gelecek bütün günahların mağfiretini vaat eden 73'te. Yani bir de uzunu var arkada. Rivayetleri birleştirdim 74'te. Ama hiç olmazsa 73 en kısasını... La ilahe illallah adeded duhur. La ilahe illallah adeden vacil buhur. La ilahe illallah adeden nebati ve şecer. La ilahe illallah adeden katr ve matar. La ilahe illallah adeden lemhül uyun. La ilahe illallah hayrun mimma ecma'un. La ilahe illallah niye minâdâ ilâ minfekhu fissur. Zamanların adedince, saniyelerin adedince, denizlerin dalgalarının adedince, bitkilerin adedince, ağaçların adedince, yağmur damlalarının adedince. Değil mi? Ondan sonra göz kırpmalarının adedince. Bugünümüzden sura üfürülecek güne kadar kelime-i tevhid okuyorum diyor. Mevla da sana bunu 10 kere okuyorsun. Mevla da sana bu sayılanların adedince sevap yazıyor. 10 yazmıyor. Biri 10'dan 100 yazmıyor. Ne dedin sen şimdi? Saniyelerin adedince. Ne kadar saniye var? Kim saydı ki? Geçmişte ne kadar saniye geçti, bundan sonra ne kadar saniye, kim saydı? Zamanın en ufak mefhumu. Saniyeyi de bırak, salize. Bunların adedince diyorsun. Bu kadar zikir yazıyor sana ya. Bu onu 10 kere okunmaz mı? Bu 10 günün hepsinde işte okumaya gayret ettik. Kör, topal, bir unuttuk, bir şunu ettik falan. Bir uzununu okuyamadım, bir kere okudum, 2-3 gündür uzununu okuyamıyorum, kısasını okuyorum. Ne ayıp şeyler. Ne yapacağız? Vakit fukarasıyız ve selam. Ama uzunu 74'te ama bu hadis-i şerif Taberani Mucem-i Kebir'de geçiyor. Taberani büyük muhaddisler. Oradan amel edin. İnşallah rahman. Borçların edası için sayfa 75'te. Efendim şerlerden düşmanından korunmak için sayfa 75'te. Bu 10 günlerde okunacak. Arafa gecesinin duaları. bin kere okuyana dedik ama bir kere bile dedik okusa Mevla'nın fazl-ı kerimle umulur dedik ya, geçen sohbette anlattık. 76. sayfede, o çok acayip, okunuşu 77. sayfede. Arefe gününün faziletli zikir ve duaları. En faziletli zikir Arefe gününe teşrik tekbirleri. Namazın hemen peşine teşrik tekbirleri. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu çok büyük bir tekbirdir. Günahları kırar geçirir. Arefe sabahından başlıyor. Bayramın dördüncü günü ikincisinde bitiyor. En büyük vazife budur. Vacip çünkü bu. Bu vacip. Ondan sonra Arefe günü dua, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilencinin bir şey istemesi gibi böyle Allah'a yalvardı. Ellerini kaldırmış gözüne. Dilenci gibi böyle yalvarır. Arefe günü dualar %100 kabul olur. Allah-u Teala rahmetini Arefe günü neşreder. En fazla kullanı cehennemden o gün azat eder. Arefe günü dünya ahiret ne haceti varsa kim Allah'tan isterse kaza halehu o hacetini mutlaka görür. Dua yapmanın edebini bilmek lazım. Ama duaların en eftali zikirdir. Çünkü diyor ki zikirle meşgul olup benden isteğini isteyecek vakit bulamazsa isteseydi vereceğimden daha üstünlüğü verir. Zikirle meşgul olanda da 5 zikir. Kurban Risalesi'nin 148'in sahibi. O 5 zikir. Çünkü buyuruyor ki hayru ma kultu ene ve nebiyyüne kabli. Benim ve benden önceki geçen enbiyanın hepimizin Arafa günü söylediğimiz bütün dua ve zikirlerin en hayırlısını söylüyorum. Sahih hadis. Sahih hadis kaynak Tirmizi'de geçiyor. Ondan hayırlı yok diyor. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehul mülku ve lehul hamdu ve ve alâ küşşeyen kadir. En kısası budur. Bir değil hayırlısı bir uzunudur. Yuhyi ve ümitlisi bir uzunudur. Ve ve hayyul la yemütlüsü daha uzunudur. Ondan en uzunundan da bir tane yaparsın. En az. Ama bundan zaten Buhari hadisine gider. Arefe günü olmasın. Hangi gün bunu 100 kere söylese bir adam mahşere o gün ondan daha fazla sevap almış bir kişi daha çıkamaz. Ancak onun kadar söylemiş olursa veya fazla yapmış olursa. Ama o yüzü dememiş olan isterse dünyayı hayır doldursun. Onu geçemiyor mahşerde o gün hesabı itibariyle. Bu çok hepimizin bildiğimiz bir zikir. Ne kadar kolay bir zikir ama. Yani bu çok önemli. 100 kere peş peşe okuma şartı da yok. Sabah bir 30 okursun, öğlen bir 20 okursun. Yani 24 saatte bunu 100 kere okumayı İmam-ı Nevevi öyle buyuruyor. Çünkü bir gününde dediği için diyor, günde toplanması olabilir diyor. Çok güzel. 200 kere okuyan hakkında ne büyük hadis-i şerif var. O da zannediyorum Bukhari'de, sahihte geçiyor. Bunu, bu 200'ü de çok önemlidir. Ama 100 olsun. Arefe günü en faziletli duamız budur diyor. Burada istek yok ama. Allah tektir, ortağı yoktur, mülk ona aittir, hamd ona mahsus. Dua var mı bunda? E niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste duanımızın en hayırlısı dedi? Halbuki burada bir şey istemiyor. Çünkü Mevlana buyuruyor? Men şegalehul Kur'an ve zikri. Kur'an'ımı ve zikrimi okumaktan benden bir şey istemeye vakit bulamayan. Çocuğumun şu sıkıntısı, karımın bu durumu, onun hastalığı, anam şöyle, babam işim böyle. Bin türlü derdim var. İsteyeceksin bir saat sürecek. Eğer dersen ki ya Rabbi ben seni zikrediyorum. Zikreden mahrum olmam. Mevla diyor ki zikrimle meşgul olduğundan benden bir şey isteyemeyene a'taytu eftale ma'utus salim. Akşama kadar dua edenlere verdiğimden daha fazlası ver. Çünkü neden? Şimdi bu beni zikrediyor, benim etiyor. Bu şu demektir. Ya Rabbi senden istememe ne gerek var? Sen şöyle şöyle şöyle yüce bir Allah'sın. Şimdi sen onu zaten methettiğin zaman kurban oldun diye ki ben seni boş çevirmekte haya ederim. Methettiğin için. Çünkü zikir Allah'ı övmektir. Hamd, sena, sena övgüdür. Mevla övülmeyi çok sever. Ancak övülmeyi o hak eder. Biz hiç hak etmeyiz. Biz de seviyoruz, Allah haşa kendisi ortak eder gibi. Hiç sevmemeliyiz. Övülmeyi en çok seven Allah-u Teala'nın. Beni övün diyor, beni methedin diyor kurban oldum. Allah Allah. Sen kazanacaksın de, Mevla ne kazanacak sende? Ben kar etmem Mevla buyuruyor. Efendim bu zaten 110 köle azadenektir, 100 hasene yazılır, 100 seyyet sinir, şeytandan o gün koruma olur falan. Bu hadis-i şerif zaten Bukhari'dedir. Genel manada. Onun için Arefe günü en çok bu zikri yapın. Zaten o 5 zikrin biri budur. Zaten öbür 5'te, öbür 2, 3'te de hep yine la ilahe illallah teala şerikele geçer. O 500 olan zikirde. İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Arafa günü 1000 kere kulü Allah'at okuyana ne isterse verilir. Namazda 200 okudun zaten. 800 kaldı. Onu, o bini, namazdaki 200'ü bine sayabilir miyim? Onu sayabilirsin. Onu sayabilirsin. Çünkü o geneldir. Arafa günü 1000 kere diyor. Namazın içinde dışında demiyor. Öğleden evvel, öğleden sonra demiyor. Sayabilirsin. 800 kalır. Zaten hadis-i şerifte ne geçer? Efendi Hazreti çok okur. Nakşihat Hacegan'da da 1000 kere ihlas ilan ediliyor. 1001 de işte 1000. Niye? Kim 1000 ihlas okursa canını cehennemden satın almıştır. Fakat işte ranef sevmülerden. Hani fidye vereceğim de, hani fidye niye veriliyor? Rehini kurtarmak için. Bizim hepimizin canımız cehenneme rehin gitmiş şimdi. Amellerimizle bağlıyız şu an. Ne olacağımız belli değilse. 1000 ihlas okursa diyor bir günde fidyesini ödemiş olur. Mevla da buyur, öde, sen fidyeni ödedin, seni azat ettim, git. Rehin bağlarımızı çözelim. Arefe gününde. Bin İhlas-ı Şerif. Ondan sonra daha burada dualar var. Sayfa 79. Ben ne yapayım şimdi? Hangisini söyledim? Bunları teakib ediniz. Arefe günü güneş batmadan bir rivayet 3 kere, bir rivayet 1 kere bile olur. Bu acayip bir şey. Hızır Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam. Dördünün zikri. Arefe günü yapıyorlar bunu güneş batmadan. Kim bunu yaparsa, evet, Allah-u Teala onu şeytandan muhafaza eder, arşın fevkinden. Sen beni razı ettin, seni razı etmek de bana düşer, ne istersen vereceğim buyur. Bu tam güneş batmaya yakın. Son 15-20 dakika, yarım saat. Bu zikir, Bismillah maşallah, la kuvvete illa billah. Çok uzun değil ama tabii 100 kere olunca uzun olur. En azından 10 de ya. Bir de denir ama 10 de. Ondan sonra efendim buradaki rivayetler zikrediliyor. Bir de bir dua öğrettim size. Bu la ilahe illallah ve la şerike ile 100 kere okuyorsun ya, onun peşine efendim 100 kere bir kere havuzu çekiyorsun, 100 kere besmele ile kulü Allah okuyorsun. Bu da 1000'den sayılır. Yani bir 100'de bu sayılabilir. 100 la ilahe illallah ve la şerike okusan, 100 kere de kulü Allah okusan, 100 kere de Allahümme salli barik şeyi var. Yani bariki yok da salli ala Muhammed ala Muhammed kısmı var. 100 kere bu okunu ve aleyna ma'am. Onlarla beraber bize de salat eyle duası bu. Kendi Resulullah Efendimiz'e ve Ehl-i Beyt'iyle beraber kendine de salat ettiriyor Mevla sana. Kendine de salat ettiriyor. Bu acayip bir şey. Bunu yapanı diyor, bütün Arafat'taki hacılara şefaat etse kabul ederim. Dünya halkına şefaat etse kabul ederim. O dereceyi veriyor. Bunu Efendi Hazretleri'nden Arafat'ta yapardık. Hadis-i şerifi görmüştüm, söylemiştim. Tamam, amel edelim buyurmuştu. Son yani haçlarımızda, ilk haçlarımızda bunu görmemiştik. Sonra bu hadis-i şerifi görünce çok kabul etti. Bu Beyhakî Şuhabul İman kaynağı sağlamdır. Ve mübarek, zaten o kaynak sormazdı kitapta olduktan sonra da. Efendim, ve bu hadis-i şerifle amel ettik Efendi Hazretimizle. Şimdi Arafat'a gidenler de inşallah ediyorlardır. Yani bu sünnetle amel ediyorlardır. Bu çok önemli ve aleyna mahum, onlarla beraber bize de salat eyle denilecek. Güzel bir noktadır. Hadis-i şerif sana, sen kendine de salat et. Allah'ın sana da salat etmesini iste, bize kendini de kat diye izin vermiş. Yani bu çok önemli bir nokta. Öbür salavatlara benzemiyor. Öbür salavatta sen bize de beraber salat et diyemezsin. Haddini bil derler adama. Nerede izin verdiler? Arafa gününe mahsus. Bak, o noktayı iyi değerlendirmek lazım. Bize de salat eyle. Öyle her yerde bize de salat eyle denir mi ya? Namaz adı namazın bozulur. Yani onun için bu da çok önemli bir zikir. Bu salavatın şekli ama. Bu 81-82'de. Zaten 100 kere la ilahe illallah aynı var. O 100'e sayılır. 100'de kulü vallahu, o da zaten okunuyor. Ama o namazdaki 200 buna sayılmaz işte. Çünkü burada diyor oturacak diyor. Kıbleye yönelecek diyor. Anladın mı? Onun için bu müstakil bir 100'dür. Ama 1000'den 100 düşer. O günün 1000'inden. 200 namazdan olsa, 100 bundan olsa 700 kalır. Anladın mı? Nasıl ki dünya hesaplarını biliyorsunuz. Ahiret hesaplarını böyle tıkır tıkır tıkır. Kazanmak isteyenler amel edecekler. Ondan sonra Arafa günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi duaları okurdu? Sünnet. Ölmüş sünnetler. Kimse okumuyor. Diriltene 100 şey sevabı var. Ölmüş sünnet. Hepsi de sahih kaynakları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafa günü hangi duaları okurdu? Sahabe-i kiram hangi duaları okurdu? Bu duaları burada tek tek yazdım. Sayfa 82. Bu çok muazzam bir duadır. Ondan sonra geniş rızık. Geniş rızık insanların, cinlerin, fasıkların şerrini def. Kısa bir dua, bir satır. O 83. sayfededir. Ondan sonra efendim İbni Ömer radıyallahu anh Efendimizin Arafat'ta sesli okuduğu dualar Tabarhan'da geçiyor. Acayip dualar var burada. Rabbena atina 100 kere okunursa dünyada hasene, ahirette hasene. Bu adam tulum çıkarır. İki cihanda buna verilecek güzelliklerin sonu o. Arafa günü 100 kere Rabbena atina. Hiç Arafa günü olur yani. Konuşmayalım. Dedim size telefonu kapatın. Ben niye dedim telefonu şeyini? Cep telefonlarla uğraşırsanız bunlar yapılabilir mi? Yapılamaz. Arafat vakfesinde yani ikindiden sonra derneklerde, camilerde toplaşıp dua edelim, zikredelim. Bunu bir kere Yeni Bosna'da yaptım ömrümde, hayatımda 30 sene evvel. Cemaati topladım. Bunu İbn Abbas Taif Camii'nde yapardı. Bazı sahabe-i kiram Basra'da yapardı. Bunu bazı alimler şey saymamış ama sahabe-i kiramın sünnetlerindendir. Hacılar nasıl olsa Arafat'ta. Biz de toplanalım. Bir camide, bir denizde, şurada burada zikir yapalım birlikte, dua yapalım. Hatta birisi dua etmesini bilen hoca olur, duadır, öbürleri amin derler. Herkes okuyamıyor falan. Bu doğrudur, buna müsaade vardır. Yani sahih kaynaklarda vardır. İbn Abbas'ın kesin zaten. Bunu ikindi vakti, ikindi namazından sonra akşama kadar, Arafa günü ikindi akşam arasında, yani vakti müsaade onlar. Ama istersen tek yapayım, daha faziletlidir. Riyadan daha uzat, o da aynı. Şu dua ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle doludur. Bunu Arafat'ta olanlara da atabilirsiniz. Bu Arafat'ta da vakfe duası yerine geçer. Muhteşemdir. Ondan sonra bu duayı biz topladık. Bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ulema-i meşayih'in Arafat dualarıdır. Buradan derginin şey bitiyor. Sayfa 84, Arapçayı söylüyorum. Allahu Ekber diye başlıyor. Sayfa 84, 85, 86'nın başında bitiyor. Arapça okuyamıyorum, manasını okuyayım diyorsan Türkçe 86'dan başlıyor. Efendim 88'de bitiyor. Şimdi bayram gecesinin namazı. Bu çok önemli bir namazdır. İki rekat kılınıyor. Her rekatta 15 Fatiha. Sure istediğini okuyabilir. Bitirdiği zaman 15 ayet-el kürsü, 15 felak, 15 nas okuyor. Peşinde 15 kere estağfirullah derse Allah-u Teala o kişinin ismini cennet ashabı arasında kayıtta geçirir. Kendisi için gizli günahları da, aşikar işlediği günahları da bağışlar. Yani sen şey yapmamışsın, Yunus yazdı mı sen onu? Fakirler, kurban kesemeyenler gitti. Haberlerde verdi o benim konuşmamı, onu koyacağım dedim ben adamlar orada, millete. Fakir kurban kesemiyorsa evine gelip iki rekat kılsın, şu duayı okusun, kurban sevabı alır. Demişim orada haberde. Sen orada onu koymamışsın. Ne olacak şimdi? Hemen getir de şeyden. Hangi dua hocam göstersin? Hemen koyalım bu gece millet. Söz verdik onu, haberlerde demiştik. Hangi duadan bilmiyor ki? Hangi kitabımda, nerede yazıyor bilmiyor. Biz onlara dedik şeyi atarız. Facebook'a koyalım onu. Fakir fukara kurban kesemiyor. Kurbanlar çok pahalaştı. İki rekat namaz kılacak eve dönünce bir duası var. Kazansın, herkes kazansın. Şimdi kendisi için gizli günahlar, aşikar günahlar bağışlanır. Okuduğu her ayete mukabil kendisine bir hac, bir umre sevabı yazar. Her ayete mukabil. Oh. Kaç ayet var burada bir hesap yap. Fatiha 7 ayet. Ayet-el Kürsi 1 ayet. Felak'la Nas 11 mi biliyorum? 6-5-11. Ne oldu şimdi 11? 11 oradan. Ayet-i Kürsi 12. 7 daha. 12, 7 daha. 19 mu? 19. Şimdi kaç rekat kılıyor? Yok. Ya kafanızı karıştırdınız. Tamam. Kaçla çarpıyoruz onu? Mübarek. 15 ile çarpıyoruz hepsini. 19 ayet. 15 kere okunuyor. 15'ten 19'u çarp. 285 ne ettiyse. Niye hesap ediyoruz bunu? Okuduğu her ayete mukabil. Kaç rekat? 2 rekat. Onu da şimdi bir daha çarp. 2'ye. 285 mi ne dedin? Ha. Her ayete mukabil bir hac bir umre yazar. Kazanmak isteyenlere ne işler var ya. Bu kişi sanki İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden, Resulullah Efendimiz'in dedelerinden, akrabasından köle düşmüş, 70 köle azat etmiş gibi olur. Bunu kıldığı geceyle o cuma arasında ölürse, şimdi bayram gecesi salıya bağlı, o cumaya kadar diyor işte. Bu da bir acayip şey. Ölen de olur ha. Şimdi beni dinleyenlerden bile ölen olur. Beni de Çin'den Avrupa'sına kadar dinliyor. Ölen olmaz mı? Niye ölmesin? Belki de ben öldüm. Hiçbir şey belli değil. bayram gecesi okursa diyor, o cuma arası ölürse şehit olur. Bu da bir özel bir müjde yani. O arada ölürse. Efendim, bayram gününün zikirleri, bir dua var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu okurdu. İki bayramda da okurdu. Muazzam bir dua. Yani sünnet-i seniye. Kimse okumuyor. Üstse ben de unutuyorum ya. Her bayram arkadaşlara not yok. Bana mesaj çekin ben şey yapın ya. Niye bu duamı çok? Ne kadar canım çıktı bunun kaynağını buldum, manalarını yazdım ettim ya. Unutuyorum, geçen bir unuttum. Bu 90'ın başına Allah'ın neselgü işeten nekiyeten ve miteten seviyeten ve meradden gayra muhzir ve la fadih diye başlıyor. Bayrama özel iki bayramda okurmuş. Çok büyük bir dua. Manasını gibi manasını dinleyin de. Vasiyetsiz ölmeyeyim. Kulaklarıyla gitmeyeyim. Aciz kal. Neler ya. İki bayramda. Bu dua çok önemli. Ben özellikle yani hakları ödemekten, ödeyemeden, vasiyet yapamadan üzerimde mesuliyetler varken aceleden alma beni diyor. Bu çok önemli bir nokta. Pat gidersin yani. Kulakları da adam mahveder. Onun için bu duayı işte okumak nasip olsun inşallah bu bayramda da. Ondan sonra iki bayramın her birinde efendim bayram namazından evvel la ilahe illallah teala la şerike le zikrin uzunu 400 kere okunursa 400 köle azadı, Allah Allah, kıyamete kadar ağaçlar dikecek, şehirler bina edecek, melekler Mevla ihsan eder diyor. Efendim aman ya Rabbi. Neler var neler var. Amel etmek için 1000 kere okuyan cehennemden kurtuluş fidyesini almış olur ve bunlara biraz vakit bayram namazından evvel az gelir, yetişmeyebilir. 400'e yetebilir geceden başlarsan. Her kim bayram günü 300 kere Sübhanallah ve Hamdi. Bu çok kolay. Bu lokum gibi. 300 kere Sübhanallah ve Hamdi yapar da Müslümanların ölülerine hediye ederse, bunu yapmaya çalışıyorum. Her Müslümanın kabrine dünyanın neresinde olsa olsun bu tesbihten hediye olduğu için 1000 tane nur girer. Ama bunu yapan kişi de kendi öldüğü zaman arkandan kimse yapmasa bile sen sağlığında yapıp hediye gönderiyordun ya, Mevla kenara koydu. Kendi öldüğünde onun kabrine de Allah-u Teala 1000 tane nur ihsal eder. Sübhanallah ve hamdi. Efendim, bir rivayet 100 kere de var. Sevabını kabir ehline hediye ettim derse Allah Teala bu kulumu mağfiret ettim buyurur. Ondan sonra iki bayram günlerinde okunacak enbiya duaları, peygamberlerin duaları. Bunu ilk yazdım. Değil mi sanki? Ben bunu ilk gördüm. Kendim de ilk gördüm. Efendim, Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Efendimiz, tabiinin en hayırlılarından. Bayram gününde babamız Adem Aleyhisselam'ın dediği gibi şu duaları okuyalım diyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam duası, sonra Musa Aleyhisselam duası, sonra Yunus Aleyhisselam'ın duası. Bunlar Adem Aleyhisselam'ın duası bir kere. Rabbena amennâ faghfir lenâ verhamnâ ente hayrurrahimîn. İbrahim Aleyhisselam duası mıdır o? Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam dediği gibi yok. İbrahim Aleyhisselam'dan evvel kimin duasını vermişiz? Ha, Adem Aleyhisselam'ın duası. Rabbena zalemna, Rabbena amennâ. Bu 40 kere. İbrahim Aleyhisselam duası vellezî yatman yaghfir alî hatiyeti yemettîn. 30 kere. Musa Aleyhisselam duası Rabbini zalemtü nefsî faghfirlî. Bu kadar, okuduğum kadar. Öyle uzun değil. O 20 kere. La ilâ illâ ente sübhâneke innî kuntü minezzâlimîn. Yunus Aleyhisselam duası 40 kere. Bayram günü. Ya hoca sen bayramlaşmaya vakit bırakmadın. Ya kardeşim, o da onu da yap, onu da yap. Aradan çıkart bir şeyler. Ne kaparsan kâr. Yunus Aleyhisselam duası bayram günü. Bayram gününün namazları. Allah Allah. Bayram günü şu namazı kılan 50 senin günahları mı? Sayfa 92. Süfyan-ı Sevri Hazretleri efendim Kurban Bayramı'ndan sonra 6 rekat namazı müstahap sayılmış. Bu sünnettir buyurmuş. İmam-ı Gazali naklediyor. Kurban kesen kesim işini bitirince 2 rekat kılması sünnettir. Efendi Hazretlerimiz buna çok itibar etti. Hemen kılardı. Kendi keserdi. Gider hemen 2 rekat kılardı. O kurban namazını kıldıktan sonra ne dua yaparsa kesin kabul oluyor. Orada da duanızı dikkatli yapın. Yani isteyin. Efendim, bayram namazından sonra evine girince 2 rekat namaz kılar. Ondan sonra işte Kevser suresi okunuyor. Burada da bir önemli dua meşayih naklediyor. Sayfa 92'de. Okunuşu 93'te. İnne salati ve nusuki. Çok muazzamdır. Kısa bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de de kısmen geçer. Efendim bayram günü yine bir namaz İbnül Cevzi rivayet ediyor. Bu namazın da tarifi sayfa 93'tedir. Bir Fatiha 11 İhlas'ta 4 rekat kılınıyor. Peşine 100 istiğfar ediliyor. Bu deminki 6 rekat müstehap dedi ya, o 6'dan sayılır mı? Sayılır. Çünkü orada özel bir kayıt yok ne okunacağı. Onun için bu da sayılır. Yani 6'nın 4'ü buradan çıkabilir. Ondan sonra ona göre hesaplarınızı yapın. Burada duası da var. Efendim, Müslümanlar bu namazı kıldıktan sonra Müslümanların ölülerine bağışlayacak. Peşine 100 istiğfar var. Sayfa 93, tariflere bakarsınız. Allah Tebareke ve Teala onların her birinin kabrine onları sevindirecek sadakalar, rahmetler ulaştırır. Allah Teala'nın huzurunda o ruhlar dururlar. Şimdi sen bütün Müslümanların uğruna, bütün Müslüman ne demek ya? Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Sade bu ümmet değil. Sade bu ümmet değil. Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Bütün Müslümanlar, enbiya var, evliya var. Hepsi Mevla'nın huzurunda dururlar. Ya Rabbi, bu bayram gününde, bu vakitte bizi sevindiren bu kulunu sen de sevindir. Düşün ki ne büyük veliler orada devreye giriyor. Hepsine hediye gitti. Hepsine hediye gitti. Bütün Müslümanlara gitti. E düşün bunların için enbiya, şüheda, sıddıklar, salihler. De sen de onu affet ve cennete girdir derler. Allah-u Teala da onlara buyurur. O öldüğü zaman, bak bayram günü bu, kurban bayramı değil. İki bayramda da var. Anladın mı? Ramazan bayramı, kurban bayramı. Her iki bayramda da kılmak lazım. Ama ben geçen kılamadım. E bunu da kıl. Bayram günü değil mi? Bayram günü kılarsa bunu da yapar. Namazın tarifi işte burada yazıyor. Bir şey değil ya. 4 rekat bir Fatiha, 11 İhlas. Namazdan sonra 100 kere estağfurullah var. Bunları da hediye ediyorsun ama. Bütün Müslümanların, Adem babamızdan bugüne kadar kabirlerde yatan bütün Müslüman ruhuna hediye ettim. Türkçe'de olabilir. Allah-u Teala buyurur ki bu kişi öldüğü zaman onun üzerine 1000 rahmet indireceğim ve cennetteki makamını 1000 derece yükselteceğim. 1000 rahmet. Yani 1 milyon cemaat gelse Allah'ın bir rahmetine değer mi cenazene? Değmez. İşte cenazeni çöplüğe atsalar, kimse de adam yere koymasa ve seni Allah 1000 rahmet indiriyorsa üzerine, sen abad olmuşsun. Onun için kazanç mevsimindeyiz. Önümüzde 3 gece, 3 de gün var. 3 gecenin de biri yarıladık. Onun için vakit sermayesi çok önemlidir. Vaktini zayi eden ömrünü zayi eder, ömrünü zayi eden ahiretini zayi eder. Bu nefeslerle kazanılıyor. Bu vakitlerde kazanılıyor. Gafillerden olmayalım, cahillerden olmayalım, zayillerden olmayalım, zayiinden olmayalım. Allah Teala cümle mübarek gecede hemen kısaca bir dua etmek üzere cenneti isteyelim, rızasını isteyelim, gazabından sığınalım, kısa bir dua yapalım, uzun dualar ve vakit tahammül etmez. Artık onu gece kendimiz seherlerde, secdelerde yapmaya gayret edelim. Sabah namazında, namazdan sonra, işrak vaktinde, efendim, Arafa gününde Rabbim cümlemize makbul dualar nasip eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyil alim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna nes'elukel cenne ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elukel ridâke vel cenne ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna nes'elukel cenne ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. فنعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Sen bu gecemizi mübarek eyle. Bunda indireceğin bütün hayırlardan bizi hissedar eyle. Bunda indireceğin bütün şerlerden bizi muhafaza eyle. Bu mübarek gecenin kıyamına, ibadetine, yarınki gününün sıyamına bizleri muvaffak eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetlerine karşı bize yardım eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım, bu gecede ve bundan sonra iki gecede ve günlerinde Ya Rabbi, makbul müstecap saatlerde, kabul duanın kabul saatlerinde, kabul saatlerine muvaffakati bize nasip eyle. Amin. Denk gelmeyi nasip eyle. Amin. Ve o vakitlerde, o saatler dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, ümmetimiz, ehli sünnetimiz için en hayırlı duaları yapmaya bizi muvaffak eyle. Amin. Ve kabulü de sana aittir, sen nasip eyle. Allah'ım, kurban olduğum sana, mübarek saatlerde, gecelerde, vakitlerde, boş geçiren, hatta haramlara, günahlara düşenler olmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Gafilleri de ikaz eyle. Amin. Sapıklara da hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi, hepsini nefislerin, hepimizi nefislerimizin şerlerinden muhafaza eyle. Bize rüştlerimizi ilham eyle. Mübarek gecelerde, günlerde tembellik halini izale eyle. Uyku halini izale eyle. Amin. Az uykuyla iktifa edebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, çoluğumuz çocuğumuz terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Evlerimize İslam, Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet huzurları bahşeyle. Ve ölene kadar bu yolda yaşayıp, istikametle yaşayıp, hüsnü hatimeyle çene kapamak cümlemize nasip eyle. Amin. Uzaktan yakından her taraf dinleyenlerin tümünü bu dualara amin diyenleri ilhak eyle. Amin. İrtikad edenleri ilhak eyle. Amin. Bu zikredilen salih amellerin Ya Rabbi birçoğunu elimizden gücümüz yettiği kadar hepsini yapmayı bize nasip eyle. Amin. Boş vakit geçirmekten muhafaza eyle. Amin. Bayram sabahın dostlarının bayramına ilhak eyle. Tam sünnet seneye ittiba üzere bir bayram geçirmek nasip eyle. Kurbanlarımızı şimdiden fazl-ı kereminle kabul eyle. Kesemeyenlere de nasip eyle. Aynı sevaplara müşterek eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbi, hiç olmasa şu üç günde şu beş zikri vesaire dualar, zikirler, namazlar kılmak için Ya Rabbi azami derece şevk ve iştiyak ve rağbet nasip eyle. Heves nasip eyle. Ahiret karlarını gözetenlerden eyle. Dünya karşı meylimizden ziyade meylimizi ahirete tevcih eyle Ya Rabbi. Ahiret menfaatlerine göz dikenlerden eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbel alemin ve Ya hayrun nasirin ve ahirin. Şu mübarek geceler hürmetine, haram ayların en büyüğü, en hürmetlisi Zilhicce-i Şerife hürmet, terviye gecesi hürmetine Ya Rabbi Arafat'ta vakfı yapacak Hüccac-ı Kiram, şu anda ihramda bulunan Hüccac-ı Kiram hürmet. Kurban olduğum sana Allah'ım, sen Ya Rabbi Yemen'deki ehl-i sünnete yardım eyle. Amin. Filistin'deki ehl-i sünnete yardım eyle. Amin. Gazze'deki ehl-i sünnete yardım eyle. Allah'ım Doğu Türkistan ehl-i sünnet kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım İsrail'in hapishaneden bulunan mazlum esir Müslümanları, Suriye'de Esed'in elinde esir bulunan, Ya Rabbi Irak'ta, İran'da, Ya Rabbi Türkiye'de, Ya Rabbi dünyanın neresinde zulme uğramış, gadre uğramış mazlum Müslüman ehl-i sünnet kardeşlerimizi şu mübarek geceler hürmetine halas eyle. Amin. Halaslarını acilen takdir eyle. Amin. Ya Rabbi zalimleri kahreyle. Amin. Kafirleri zelil eyle. Amin. Ehl-i sünneti aziz eyle. Amin. Ehl-i bid'ati zelil eyle. Amin. Şu memlekette şu ilahiyattan geçinen Ya Rabbi hacı hoca geçinip de ehl-i sünnet dışı itikatları neşretmeye çalışanların bütün güçlerini, kuvvetlerini ademe tebdil eyle. Amin. Yoka tahvil eyle. Güç ipte bütün kuvvetlerini, imkanatını ellerinden ahzeyle, nez'eyle Ya Rabbi. Mülkün sahibi sensin, dilediğine verirsin. Ya Rabbi ehli sünnete hizmet eden insanları aziz eyle. Amin. Maddi ve manevi kavi ve muktedir eyle. Amin. Ehli sünnete yan bakanları kahru mahvu perişan Amin. Eyle. Amin. Şu mübarek geceler hürmetine. Vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Doların, euron dövizlerin tamamen düşmesini nasip eyle. Amin. Makul seviyelere inzal eyle. Allah'ım bu ekonomik savaşta galip eyle. Allah'ım sen Ya Rabbi bu milletin ekonomik bir krize girmesinden ve bu sebeple kargaşalar çıkmasından bu ümmetimizi, bu milletimizi, bu vatan evlatlarını muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Mahfuz emin eyle Ya Rabbi. Amin. Bu usta yöneticilerimize ferasetler ihsan eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlar ihsan eyle. Rüşlerini ilham eyle. Amin. Nefislerini şerlerinden muhafaza eyle. Doğru istikametli kararlar aldırıp yönlenmelerini nasip eyle Ya Rabbele. Ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayral Fatihin. Şu mübarek gecede ne hayırlı muradı olanlar varsa ihsan eyle. Bizlere de hacet namazları kılmak nasip eyle. Müstecap vakitlerde zikrinle meşgul eyle. Amin, amin, amin, amin. Hürmetullaha ve yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddin وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جل شانك وجل جلالك وعم نوالك ولا إله غيرك لا إله إلا الله عدد الدهور لا إله إلا الله عدد الليالي والشهور لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله محمد رسول الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة.